most! Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 6 óra után vagyunk, 11 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello. Feri, gyerekek, tegnap céges bújó, hello. Nem vagyok túl friss. Nem tudom, olyan nehezen keltem, hogy nem tudom megmondani miért, pedig nem húztunk bele annyira. Nem, nem. Igazából nem. Én már szerintem 11, fél 12-re max. Én otthon voltam. De nagyon nehezen keltem, tegnap céges parti volt. Na meséljetek, milyen volt. Visszafogottak voltunk egy picit. Visszafogottak, mert, igen. Belekalkoláltok ezt is, hogy nekünk azért itt most teljesíteni kell majd korán reggel. Ti ugye sajnos dolgoztatok, hát, nem lehettetek ott. Maradtunk. Hát nem élhettétek át azt nagyon kellemes élményt, hogy gyakorlatilag mindenki jó fej. Tehát, hogy így annyira jó volt egyébként, sok tekintet, mindenféle tekintetben jó volt a hely is, jó volt a kaja is, már amit találtam, így vegaként, de nem panaszkodom, meg a többiek se panaszkodtak szerintem alapvetően. Mindenki nagyon jó arc volt. Kedvesek voltak, helyesek voltak, figyelmesek voltak, mindenki jött oda beszélgetni, és ez nem a szokásos puncsolás volt, tényleg érdeklődők voltak. Közös ajándékozás volt, nem. Játékok. Nem. Semmi? Hát vagy lemaradtunk róla, vagy utánunk, vagy nem tudom. A közös ajándék... Vagy később történt, nem tudom. Volt közös ajándék egyébként. A Balázsra megegyeztünk abban, hogy az egyik a karcsomagas pirosruhás kolléganőnek. A látvány volt a közös ajándékom. És haza is vittétek. Hát nem, nagyon, nagyon, nem tudtuk sajnos, mert... Ő nagyon csinoska. Túloldalon. Túloldalon a kollégina itt van. Hát ő nagyon kellemes. De jó volt egyébként, hogy helyesek voltak tényleg, meg jó a kaja, szóval hogy minden jó volt. Kerek volt. Te kaptál egy ilyen plusz brownit. Igen. Csak igen. Te kaptál, csináltak neked egyet ott. Jó, de egyébként azért már hírünk van. Tehát amikor jön a pincér és megbökte egy figyelmes, tehát nem ez a ízé, ez a buszon, ez a mi az ajtóban, ez poroszt. Nem ez a kategória, hanem csak egy finom ani meg... Desszert már kín van. Szóltak neked? Aha, igen, de desszert már kín van. De aztán kaptam egy prémium minőség is. Extra, igen, egy csókos brownit, úgyhogy. Elég szép csókos brownit kaptál, tehát az elég komoly. Igen. Komoly, én beleettem csak, de egy falat után. Igen, Bali mondta, hogy neki... 8-as lett a cukrom azonnal. Igen, szívesen lenne egyet, csak az a baj, hogy akkor mondjuk az előétel, főétel, meg a desszert lenne egyben, mert hogy egy egész masszív mennyiség volt. És egy 3 napi nem alvás lenne tőle. Hát egyébként simán lehetett volna. Úgyhogy nagyon kerek volt, hát hiányoltunk benneteket. Jó lett volna menni, de hát ezt már bevállaltuk korábban, még nem tudtuk, hogy lesz ilyen bulink. Úgyhogy... Annyit kértünk csak, hogy ne vasárnap legyen a következő, mert az némiképp megbonyolítja a dolgot, hogyha másnap az emberek 6 órától teljesítenie kell, akkor igen. Ez nem az igazi. Hát korábban szóltunk, ugye, hogy... előző munkahelyünkön mindig csütörtök volt, hogy emlékeztek, valamiért. Igen, hát hogy nagyon beragadt nekik ez a csütörtök valamiért, azt nem sikerült megváltoztatni. Most ők már jelezték, hogy szívesen változtatnak a kedvünkért, hogy esetleg maradhassunk egy picit tovább. Illetve lehet vasárnap, csak akkor hétfőnek kell jönni. Igen, hát mi hülyék vagyunk, mert tudtuk, hogy céges buliban mondhatuk, hogy már 7-kor kezdünk, így meg van. Hát most már azért közeledünk a karácsonyhoz, de... Milyen szerencsé, hogy felvettük ezt a megszólalást pénteken. Ja. Igen, milyen szerencsé, hogy nem élőben vagyunk, hanem most úgy csinálunk, mintha élőben lennénk. Nem is csak is bráni volt, hanem vaníliás karika. Igazából mindegy, de jó volt. Milyen volt a hétvége? Jó volt? Rendben volt? Jó. Szóval, nem? Én dolgoztam végig, belefutottam ebbe az M3-as nagy balesetbe, biztos azt hallottatok mindenit, róla. Igen. Jöttem vissza, fel Nyíregyházán voltam. Jézus, mi volt ott, mit csinálhat? Ilyen teljes leterelés, és nagyon szörnyű. Azt tudom, azt olvastam, hát a szörnyű az a baleset. Hát az, nagyon az, kemény, és utána közvetlenül volt még egy, tehát ha bárki most ma útra megy, tényleg égjen bele az agyába, hogy karácsony lesz. Brutál. Figyeljél 5-ször úgy, mint egyébként. Az, ami ónos eső esett le, és akkor ott és az volt, hogy megkerült egy autó, akkor szerencsétlen buszos megpróbálta elkerülni a balesetet, elrántott a kormányt, fölborult, még belementek, szóval nagyon-nagyon kemény volt, nagyon-nagyon kemény a dolog, és főleg így nyilván mindig rossz a baleset, meg a hát halál így, eset, hát karácsony héttel, az értelmetlenség maga. Mit csinált a Nyíregyházán? Egy céges bulit tartottam, vagy hát én voltam a műsorvezetője. Konferencié volt? Konferencié, de nagyon jó, aranyosak voltak, jó, berúgott mindenki rendesen. Az volt érted, a szabolcsiak hozták a kis pálinkát asztal alól, tehát hiába készítettek az oda. Az is félelmetes egyébként, nem, hogy mert az, mert ezt szereti az ember a saját. Bármi van a pultban, ő hozza a sajátot, mert az az igaz. Igen, tehát irgalmatlan koktélok voltak, érted, külön pálinka sarok, egy nagyon jó neves pálinka főző oda vitte a termékét. Kérdeztem, srácok, hogy nem akartok azt inni? Drága italaz nekünk. Nem mondom, nem kell érte fizetni. Tehát, hogy nincs meg ez a része. Ezt már mi, ezt csak ezt szeressük, ami a miénk. Úgyhogy úgy, nagyon aranyosak voltak. 1400 ember, kis tény. Atyaisten. Atyaisten. Hát, amikor megjelenik valakit, csináltat a töltőnyében, és látszik, ki kidudorodik egy mellé. A lapos üveg. Jó, de ezt vinni kell. Akinek van ilyenje otthonra, az éve meg akarja mutatni a haveroknak, kollégáknak, és akkor mindenki összehívott minden. De jó, jó buli volt. Na, és onnan jöttem vissza. Úgyhogy így. Igen, mondták ott a DJ-k is, hogy leterelés volt. Tehát, hogy ott valami 3 órát állt a nyuszi bent a dugóban, a juniorral beszéltem, hogy visszajött szembeforgalomban, mert már akkor terelték le őket. Tehát, hogy visszafele az őrült. Vasárnapig zárva volt a pálya. Igen. Majdnem egy, hát egy fél. Gondolom, hogy jössz haza busszal, és felborul a busz. Nem is értem, hogy mitől. Hát azért az M3-ason nincs benne akkora kanyar, tehát a normálisan mész, mi az Istentől borulott fel egy busz. Megpördült előtte egy kocsi, ugye ezred másodpercek ott látta a buszsofőr, hogy pörög az úton az autó, és azt próbálta meg kikerülni. Nyilván rántott egy nagyot, tudod, ott, ha csak egy kicsit csúszik az út, az a test elindul. És abban a pillanatban felborult. És emeletes busz volt ráadásul. Fú. Karácsonyi vásárból jött a Bécsből. Nagyon, az nagyon minden. Kemény, igen. Úgyhogy így. Szegények. Na, egyébként minden oké? Okay? Minden. Meddig maradtál tegnap? Még utána rám húztál egy fél órát, igen. Még egy bő fél órát, hogy körbe mentünk. Végre elment a főnök, megmutatom, hogy ki vagyok. Most erről arról. Úgyhogy, nem, jó volt egyébként, nagyon. Úgyhogy még ott túlmálkodtunk egy kicsit, a Honvajóval beszélgettünk erről az elképesztő fogyásáról, amit ő produkált. Tehát ő egy ilyen 140 kilós srác volt annak idején, és hát egy ilyen bypass műtéttel sikerült ezt egy kicsit lejjebb hoznia. Annak ellenére. Igen, hát ő megdöbbent. Jézus. De amikor összeült megláttam, és ő bemutatkozott, mert hogy be kellett mutatkozni, én ismertem őt úgy korábbról, látásból, tehát tudtam, hogy ő kicsoda, mármint a 140 a nagy, kilós Hambai. A nagy Hambai. És akkor, amikor itt megláttam először bent a Rádió 1-ben, így ránéztem, és így nem tudtam hova tenni. És akkor mondja, Hambai Pindzsi. És akkor mondom, ő ott volt már, amikor ott voltunk, mi is, vagy később jött? Ott volt. Akkor én sem ismertem meg, mert nem beszélgettem vele. És félelmetes, és ugye elvégezte ezt a műtétet, korábban is nagyon jól érezte magát a bőrébe, tehát neki semmiféle problémája nem volt ezzel, sőt, volt neki egy olyan szponzori szerződés, amiben kikötötték, hogy nem fogyhat 130 kiló alá. Milyen cél az? Érdekes a sztori, mert ugye ez hozzátartozott az ő imidzséhez, de aztán végül rábeszélték erre a dologra, és hát az lett belőle, hogy az emberre nem lehet ráismerni. Azt mondta, hogy volt olyan bulija például Angliában, hogy rendszeresen jár ki Londonban, hogy oda ment hozzá a főn, és kérdezte, hogy hol a Hambai. Ott vissza. És akkor mondta, hogy én vagyok a Hambai. Hívták a biztonsági öröket, és meg kellett mutatni a személyét. De kár, hogy nem találkoztam vele, nem zseniális, tudtam. Zseniális a történet. És ugyanezt a műtétet csináltattam egyébként a Vera is, Tóth Vera is, és rajta is látszik, hogy mintha kicserélték volna. Hát a Vera most láttad, már 30-on túl van, már kilóban. Hát és ő mondjuk mentálisan nála nagyon sokat hozott ez a dolog. A Hambainál nem annyira volt ennek a dolognak jelentősége, úgyis jól érezte magát. Láttad egy félre eső asztalnál töltött káposztát tenni titokba, vagy nem? Lehet, ilyen fonási rohamok nem voltak? Igazából nem tud. Nem tud. Tehát nem tudja, mert nem fér le. Igen, csak keveset, tehát pár falat után teljesen kész vagy. Ugye összerakják a gyomrodat a felére. Összehajtogatják, összegyűrűzik, és akkor a gyomrod űrtartalma az lecsökken, mit tudom én, nem tudom hányról. A Hambainak mondjuk 400 literes gyomrából csináltak egy 60 literes. Ami az enyémnek az ötszörös. Igen, megevett 2 lovat, egy ökröt, 2 bárányt, és 4 csirkét, és lefolytott a 30 kiló kenyérrel, és 4 liter kólával, mint Fekete Laci. Igen, az lecsökkentik a valahogy az űrmértéket, és akkor ilyen pici lesz a gyomrod. És egy fél banántól után már fuldokolsz. Igen. Nem bírsz többet enni. Ez kemény. Félelmetes. És ugye nem volt nagyon megszellőztetve ez így a média, mert nem olvastam róla sehol, és amikor ő ezt elmondta, hogy én felmentem a Facebook oldalra, hogy megnézzem, hogy mondom, ez mit csinál. Mondom, én erre kíváncsi vagyok, hogy mitől néz ki, mitől ilyen fit. Mi az edzésmódszer, mi az a korszakaltok a tevékenység, amiből belekerült. Semmit nem találtam, és akkor most elmondta. Nem, óriási. Úgyhogy jó volt. Úgyhogy mindenféle tekintetben szerintem egy jó kis buli volt. Majd legközelebb nem. Vasárnap lesz akkor. Ákos koncert? Gyerek voltatok? Én nem jutottam el. Nem jutottál el? Béka volt nálunk, ő neki nagyon-nagyon tetszett, de hát egyébként vicc, ami van körülötte megint, ilyen Facebookos csaták folynak. Na, milyen? Hát, hogy próbáljuk meg elfogadni azt, hogy valaki művész, meg van egy politikai hovatartozása. Ja, értem. Figyelj, olyan izék mennek körbe, hogy én voltam Ákoson pénteken. Nem. Akik elmentek, meg akik nem mentek el, ja, értem. Estek egymásnak, érted? Hogy hogy most aki elment, az akkor mind odaállt, és ez micsoda dolog, és akkor írod neki, gondolom, ez mekkora marasság. Igen, hát, hogy van egy művész, akinek te esetleg szereted a bonanzás dalait, szereted a későbbi dalait, az új dalait, ez önmagában létező dolog, meg neki van egy hovatartozása, amit ő nyíltan vállal, az meg egy másik, attól te még nem kell, hogy ugyanazt gondold a politikáról, érted? Azért, mert szereted azt, hogy indián tánc. Igen. Hát most ez egy tök külön. Hát kicsit a magyaroknak semmi nem jó. Igen. Persze, hát az Ákos az erősen fideszes, persze, de azért elmegy oda mondjuk 15 ezer ember, mert az péntek az egy erős félháza, a szombat az teltház. Azért ez nem azt jelenti, hogy most ezzel mindenki egyetért, hát őt a zenéjét szereted, meghallgatod. Tehát ennyi. Én is ott voltam. Aztán hát nem tudja propagandát, nagyon sehol. Nem jó volt, nem volt, 56-os dal volt, meg ugye beszéltünk, volt 10 évvel ezelőtt, ugye akkor voltak a tüntetések, szemkilövés, stb. Erről beszélt, meg ugye 60 évvel ezelőtti dolgokat említette, meg volt ami 56-os dal, meg főtt valami kórus énekelni, meg zongorázott, de nem nagyon térített most egyébként, szóval nem volt rossz, kicsit fáradtnak tűnt nekem, legalábbis a péntekin, olyan volt, mint lehetett szombaton. Évvége hangulatú volt a dolog, de rengetegen voltak, meg jó. És a látvány meg volt, amit beígért? Volt, szokásos. Az igen, nekem kicsit halkabb volt, mint tavaly valahogy, de a hangzás az brutál, tehát iszonyat fénytechnika, meg minden. Szóval jó volt. Jó, volt. Nem a becsukott üvegajtónkat. Nem vittem el, társasággal voltunk, barátok, aha, gyerekek, nem kevés Ákost hallgat, és nem unta volna. Meg egy ilyen 18-9-10 fős baráti társasággal voltunk. Meg rokkart, hát miért mit a másik, hogy Gyura Gánzra értek. Gyura Bécsi. Nem akarta kiégetni magát az Ákoson. Gyura Bécsi Gánz koncert. Nem érgezz már, légy szíves a gyereket, jó? Tök büszke vagyok rá. Igen. Rokkal lesz a fiat. Na, gyorsan akkor egy-két SMS így korán reggel, hogy tetszett Ákos koncert, hát akkor ezt meg is beszéltük. Westworld vagy Black Mirrorról egy-két szóban beszéltek a gondolatok. Most nem akarunk ki reggel sorozatozni. Jó, a Black Mirror szerintem egy-két része van, ami nem, a Westworldot elkezdjük majd nézni. Így van, nekem még három van a Westworldről, úgyhogy nem beszélnék róla, és ti se beszéltek, jó? Köszönöm. Hát a Guncsi az első kettő, igaz? Mi? Nem? Jó? Hát nem. Én a két ünnep között ledarálom majd. Azt mondja, hogy Feri, tegnap hogy tudtál két helyen is élőben lenni? Én Pesten, a Sztárban, meg egy kicsiben láttalak. Ez tegnap volt, az, amiről nem beszéltem. Élőben. Az meg szombaton. Ja. Hát, hogy de egyébként ebből a testből kifutná simán, hogy egyszerre két helyen meg tudom csinálni, de a szombati volt, amit meséltem, a Nyíregyháza, ez meg tegnap este volt, az vasárnap. Jó reggelt, Lölkeim, végre vénfejjel adáskörzetetekbe kerültem, ez nekem a karácsonyi ajándék, hogy újra hallhatlak benneteket. Üdv hozzátok, mindig Hű Pista bácsi. Vas megyéből tudnék mesélni, vagy tudnák mesélni. Bővültünk, gyerekek, vagy csatlakozott hozzánk, Freki Pista bácsi, írd már meg, hogy hol, mert akkor tudjuk mondani, hogy... Így, a Szombathely is környékéről már sokan jelezték, hogy nincs. Nincsen, de akkor most... Igen, akkor de írd meg nekünk, hogy hol hallasz minket, igen. Te Balázs, azt a verset nem Adi Endre írta, nézzetek utána, ezt meg se hallottam. Azt nem, mondja, hogy nem, ma túl jó kedvem. Smiley-el van a végén, ugye? Nincs. M1-es 86-os Kőnél Győr felé, sünök bogarásszák a pályát. Robi küldte nekünk, mi volt ez a hír egyvelek? Hát igen, az nekem is sok bajom van. Azt mondja, hogy... Janitól kérdezni, milyen füldugot használ, megbolondulok a panelban a szomszédoktól, és a sima kis ipari narancsárga nem elég. Nem, hát, az szinte semmire sem elég. Viaszost használ mindenképpen. Nagyon jó gyógyszertárról, nem mondom meg a márkát. Egy németet, egy tradicionális német viaszos füldugot kérjél, az tökéletes. De minden este olmot öntetsz a füledbe, hogy tudjál aludni, füldugot használ. Ez forró, friss. A forró olom is egyébként jó, érted. Tejbegriszt öntetsz a füledbe. És te lesz az új énekes Vazul. Igen. Tudod, ez egy nagyon híres csokoladhíves. Igen, nem majd mindjárt. Na majd mindjárt kapunk. Jól van, Viberen is vagyunk egyébként, lehet írni nekünk természetesen. És ma vendégünk lesz 8 óra után. Na ki a csuda? Érkezik hozzánk Gianni, aki nagyon szeretjük, szakács könyve, vallomás címmel megjelen nemrég, történetmesélős könyv, receptekkel színesíti, és hát nem akart tisztán receptkönyvet írni, azt mondja, mert nem tudta volna felvenni a nagy nemzetközi receptkönyvekkel a harcot, mesél benne az életéről, az emberekről, akik inspirálták, úgyhogy Gianni érkezik, igen, és sok mindenről fogadjuk. Ma 8 óra után. Ne írd alá könyve, Gianni, mert a Janito... Igen, elmondja, hogy valójában tényleg nem is olasz, Beletyói falon született. Igen. Ez egész olasz dolog, egy rohadt nagy kamu, és végre bevallja tényleg, hogy egy karcag merül kis faluból jött, és Pistának hívják, és végre megtanult. Egy három mondatot tud olaszul, és egy fingja nincs, és sose egy volt olasz. Egy Pokolszanya nevű helyen cseperedett, ahol a vonat se áll meg. Igen. Azt mondja, hogy kellemes ünnepeket, szép reggelt, köszönjük, nem tudlak hallgatni titeket applikáción. Írd meg, hogy miért, mi nem megyünk, neked nincs neted, mi van, mi nem jó, mit tudunk segíteni, mit csináljunk, ott tegyünk boldoggá. Egyébként az applikációnk fut, tehát a minden, mindenünk van. Megy az applikáció. Jó, ha valahol nem vagy, valami gond van, akkor azt írjátok meg nekünk, jó? Na, nyílt az ablak, hogy mi a csöcsön van? Nem akarok már ismételni. Nincs kedve. Dobd ki. Szóval nem, hát most elbeszéltük az időt igazából, úgyhogy most már ne ismételjünk. Jó, majd itt mindjárt kinyílik a kis ablakocska, és akkor át tudjuk adni. Van még idő, akkor egy picit tudunk beszélni. Fanándor, képzeljétek el, úristen, elolvastam, mi történt. Ez akkor mondd el te. Elmondom én, de mondd el te. Fanándornak komoly baja történt az ő kis ellenfelével. Na, hatalmasat versenyzett ő ott a 10-11. Helyen, és előtte mögötte 3-400 tengeri mérföldön belül senki. És vitorna törés szenvedett az ő egyik nagy ellenfele, akivel ölték egymást idézőjelesen. Árboc törés, köszönöm, igen, a vitorna nehezen törik el. Ő elindult Ausztrália partjai felé. Nagyon érdekesen írta a Nándor, a megmaradt anyagokból árbócot és vitorlát készít magának, tehát brutális. Ilyen szükségvitorlázatot. Ugye Spirit of Hungary, lehet olvasni az ő történetét, és hát fantasztikus a blogja, úgyhogy hajózik már valahol ott a Jó Reménység fok, engem is tudom merre van pontosan, jéghatáron az Antarktisz fölött. Igen. És hát fantasztikus, még mindig ugye a 14. helyen megy. Volt a 10. is. 10. is volt, most egy nagy ellenfele, akivel ott úgy látott távolságon belül. Igen, egy francia srác, akinek egyébként a hajóját szintén a magyar stáb tervezte, készített. A hajótestől nem is volt probléma, itt egy ilyen árbóc problémáját esett ki. És hát most ő szegény magára maradt idézőjelben, mert előtte is, egyedül meg mögött is 600 tengeri mérföldre van a következő. A mögötte lévő meg az előtte lévő, tehát most magányosan hasít. Más a hajójuk, tehát más a hajójuk, könnyebb, még modernebb, még gyorsabb, tehát az brutális. De ezzel mondta, a srác is azért tudott versenyezni, mert ugye ő hasonló jellegű hajóval utazott, a többiek azt mondta, hogy űrtechnológia. Kicsit pénzkérdésnek érzem ezt a versenyt. Pénzkérdés, igen, azokat nem tudod megfogni. Tud locsolni. Figyelj, olyan dolgokat ír, hogy komolyan mondom, ott vagy vele a hajó. Félelmetes. Most elromlott a GPS-e, fölhívott valakit Magyarországon, és 6 méteres hullámzás, 30 csomós sebesség, ami ugye egy csomó az olyan 2 kilométer körülbelül óra, tehát azért ez mennyi, 45-50-nel megy a hajó, ami vízen nagyon-nagyon durván, gyorsnak tűnik, és közben ő kimászott a 6 méteres hullámok, valahogy leszerelte a GPS-t, bevitte, telefonos segítséggel megszerelte, visszarakta, meglátta hirtelen magát a térképe, hogy jaj, de jó, ott van, meg vagyok. Megy tovább, akkor most alszik kicsit. Olyan jó a blog, amit ír. Fél távnál a GPS nélkül azért nem annyira vidám történet. Nem, hát annak ott a vége akkor. És akkor igen, a tartalék antennát kötötte be, mert az a másik antenna, a fő antenna az valamiért elment, és akkor, ahogy Balázs is mondja, ott úgy, hogy először a vizet el kellett távolítani abból a kis helyiségből, ahol volt, aztán szépen lement, és én azt mondja, ilyen fél milliméteres vezetékeket kellett összekötözgetnie az itinerek alapján, amit a Spirit of Hungary-nek a technikai vezetője adott meg neki. Fölébresztette ilyen. Ugye hívhat segítséget. Tényleg mindenkinek ajánlom, hogy olvassa a blogját, ilyen 10 perc levezető lefekvés előtt. Igen, leszámítva a technikai meg szakzsargont. De közben az is jó. Igen, olvasod, de nem értem az égzőre semmit. Hauzolok most egyet, ezt már megtanultam, meg trimmelek, vagy nem tudom, mit csinálok. Arra nincs idejem. Várjál, van valami, amit csinál, valami tébetűs, de nem tudom, mit csinál. Ilyen vitorlát cserél, olyan vitorlát cserél, hogy ott vagy vele a hajón. Tehát, hogy elképesztő. És tudod, hogy te otthon olvasod a meleg lakásban, miközben van, mint 20 ember kint a dél-indiai óceánon, 8 méteres hullámzásban, 30 kilométeres szélben, akik egyedül mennek, és még a táv fele hátra van. Volt ugye egy ütközés, és arról nem beszéltünk. Igen, még. Volt egy, ahogy a tőkes újra levált, egy ilyen 3 négyzetméteres darab. Nagyon jó. És, de csak a külső borítás, tehát azt mondta, hogy ez nem veszélyes, tehát nem veszélyezteti a haladást, csak lassítja, mert hogy ez áramvonal lassabbá tette ugye a hajót, és ettől egy picit lassabbá vált, de egyébként azt mondja, hogy mivel, azt mondja, nem tudja, hogy mivel ütközött. Nem, idegen testnek hívják. UFO-nak. Igen. Igen. Azonosítatlan idegen jármű, idegen test, ők is így mondják, tök érdekes. De nagyon jó, szóval tényleg érdemes. Egy szovjet-tenger alatt járok. Figyelték a versenyt. És azt mondja, hogy nem tudta, ugye, nem tudta megnézni, megdöntötte a hajót, hogy a levegőbe kerüljön a tőkesúly, és úgy nézte meg. és azt mondta, hogy majd egy kicsit melegebb vizeken, meg ami kicsit lecsendesedik, majd megcsinálni. Nem, ezt nem tudja sajnos, csak lemegy és lefotózza azért, hogy melássa, hogy mi a probléma. Hát figyelj. Egyébként érdemes tényleg a YouTube-on is beütni a Spirit of, nem Spirit of Hungary, hanem Vendéglop 2016, és látod, hogyha nagyjából az az elképzelésed, hogy egy ilyen egyárbocos kis sajkán ott siklanak, tudod, és egy kicsit így fújják a vitorlát, hogy menjen. Igen. Ezek olyan tempót diktálnak, és olyan hajók, és úgy megvan dől, hogy így áll a hajó, így. Tehát az alja az bent a vízbe, a teteje az szinte függőlegesen égbe, a vitorla éri a vizet, és ilyen 50 km per órával úgy mennek, hogy brutál. És én teljesen rákattantam. És nem tudom, hogy hogyan alszanak, nem tudom, hogy mi történik, amikor nincs a hajón, hogy mi van, amikor 4 órát lefekszel sötétbe valahol ott a déli sarkvidéken, és jön egy jéghegy, én az egészet nem értem. És hát 4 hónapig egyedül vagy. Igen. És most még előtte van egy ilyen gyenge 13 ezer mérföld még előtte van. Igen, ha visszajön, meg kell hívni. Hát ez a hagyomány. Meg kell hívni, ha visszajön mindenképpen. Na jól van, oké, átadjuk akkor a híreket, meg elindulunk hírezni. Jó, jelentkezzetek játékra, van friss közlekedés, írjátok meg nekünk, ki hogy áll a karácsonnyal, ki hogy kelt, ki milyen napra ébredt. Dolgoztok-e még? Dolgoztok-e még, mi a helyzet, mindenre kíváncsiak vagyunk. Jó, írjátok SMS-t, írjátok Vibert, mi pedig jövünk a hírek és a reklám után. Good morning! Yeah! Reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Itt vagyunk, jó reggelt, 6 óra múlt 44 perccel pontosan, és már is folytatjuk. Azt mondja, hogy mit mond? Nem tudom, most minek álltam neki. Én fázom ki, hideg rá, van. Nem voltam ki, ezen a kanapén feküdtem, a Bakainak ezen a levedlet izé. Költöztetett kanapén, ami isteni, hogy itt van, mert annyira jól lehet rajta feküdni, és senki sehova nem igye. De olyan szinten jön ott a hideg, hogy föl kellett öltöznöm. Nem, fázom. Lehet iszom még egy kávét. Na, azt nézem, a 11. kerület, Hamzsabégi Karolina kereszteződés a Katolina, de ezt gondolom Karolina felé lezárva, a forgalmat Hamzsabégi útra terelik, Csilla. Elküldte nekünk. Köszönjük, Veszprém full ónos tükörjég, a főbutak már kezdenek felengedni. De aki begangol egy mellékutcában, nagy meglepetés éri csak ügyesen. De jó, begangol. Begangol, igen. Fanándor édes szájú, mindig is szerette a Balaton szeletet. Nem, Balaton szelet. Ja, Balaton szelet. Mindig is szerette a Balaton szelet. Atya úr is. Ez jó, nekem megadta ezzel a hangulatot. Igen, köszönjük. Köszönjük szépen. Na, nézzük meg akkor, hogy kivel játszunk ma reggel. Hogy állunk játékkal, mi a helyzet? Még 0-0, mert hétfő van. Ja? De múlt hetet nyertük, az első hetet odaadtuk, hogy magunkhoz. Szerintem is, mert fázol. Ugye, hogy kéne, én még egy hétfő megkérdezem, hogy látszik egy nagy adagot. Egy lungót, vagy a tököm tudja mit. Na, megnézzük, hogy kivel játszunk ma reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, jó reggelt! Szia Balázs! Hello, jó reggelt! Szia Feri, szia Ani! Szia! Szia! Ciao, ciao. Hogy hívnak? Hello! Viktor vagyok. Hello Viktor, honnan hívtál minket, Viktor? Hát, most éppenséggel Bécs felé tartunk az A1-esen. Bécs felé? Mit csináltok arra felé? Bécs. Hát megyünk hazafelé. Ja, akkor visszafelé jössz? Tehát nem kimész a vásárra? Budapest. És honnan indultatok? Igen. Hát nagyon messziről, Párizsból. Oh, azt a mindenit. Párizsból. Jöttök haza? Igen. És mit csináltatok kint Párizsban? Pihentünk egyet, kivittünk egy adag embert, meg most visszahozunk egy jó nagy adag embert. Legálisan vagy illegálisan? Ez egy busz. Visszatoloncolták őket. Igen, azt hittek, hogy illegálisan. Igen. Szállítjátok őket. És te buszsofőrként dolgozol a buszon, vagy? Igen. De nem te vezetsz? Ahogy mondod. Nem. Kollégámat rávettem, hogy vezessen kora reggel. Én éjszaka vezettem, hogy hajnalán. Üljön át egy kicsit. Aha, jól tetted. Jól van, kivel szeretnél játszani? Hát a Janit jelöltem meg. Jani, oké. Okay. Gyere, jelölj meg, baby. Megjelölheted a Janit, menjünk akkor? Hát induljunk el, nézzük meg, hogy mire mentek egymással. Jó, figyeljetek, 3-2-1, tessék. Gyakran jártok ilyen messzire? Minden hétvégén? Úgy van, és hétköznap? Minden hétvégén. Hétköznap is? Hétköznap van pihenő, Uh-huh. Meg van más járat is, amit meg teljesítenünk kell. És akkor így felváltva vezettek? Mindig van egy váltás? Úgy van, felváltva vezetünk. Megvan, hogy mikor, hol váltunk, és akkor odáig vezet a másik. Uh-huh. Mennyi időnként? 8 óránként? Az sok, az sok. 4 óra? Hát, az már belefér. 3 óra, 4 óra. De most azért lesz, lesz egy kis pihenés, nem? Jön a karácsony. Nem. Nem? Szép volt, Viktor. Igyekeztem. Kicsit örülj már, ne legyen már ilyen enervált. Itt a karácsony. Valamelyik örülj már. Itt a kari. Megnyerted a játékot, szép, hogy Jani kimondta a tiltott szót. Igen, kimondtam. Igen, hirtelen meglepődtem, hogy mondom, úristen, mit mondtam. De hallom, hogy én vagyok a nyertes. Ja, azért nem örültél, éreztem, hogy nem tudtad, hogy hova tenni, most minek körülünk. Igen, dehogy nem, hogy itt az utasok is ugrálnak az örömükbe. Ültet vissza. Mondom ebbe a Viktorról, nincsen egy magabiztosság, mint a nagy emberre, hanem egy picit neki esek, érted? És rögtön kimondtam a nevet sajnos. Nem minden Viktor egyforma. Pedig lett volna a kérdésem is. Hát figyelj, feltelted volna. Ja, szerettem volna, de... Jani, nem adjuk már lehetőséget. Nem, de ügyes vagy. Figyelj, ne tedd még le, megmutatjuk, hogy mit nyertél. Nagyon szép ajándékod van. Meghallgatod? Megám. Figyelj, mutatjuk. Jó, hallgass meg. Gratulálunk! Az önnyereménye 20 000 forint értékű VIP belépőjegy a december 23-ai Édes Anna Musical karácsonyi gála előadására a Kongresszusi Központban. Sőbe gyárják! Oly, de szép előadó! Azt a robbantót! Azt a mindenségét neki! A Rádió Egyes Ajándékcsomag mellett természetesen. Így van, 23-a még este egy kicsit mehettek musicalre. Kultúra! Egy kis kultúrát, vagy Édes Anna! Vagy ha nem tudsz elmenni, akkor adod a valakinek 24-én a jegyet, és akkor ez nagyon boldog lesz, hogy lejársz jegyet, adtál neki karácsonyra, add neki oda, és mondd meg, ja, 20-an? Ja, hogy ez december? Igen, azt hittem január, igen. Jól van, figyelj, küldjük neked a csomagot is, meg a plusz endékot is, jó? Oké, köszönöm. Jó utat nektek, vigyázzatok magatokra. Legyetek jó, oké, szobatiszták. Igyekszünk, köszi. Köszönjük, az már egyre nehezebb. Igen, ezen már túl vagyunk sajnos. De már ciao, hello. Szia. Ciao. Édes Anna. Ha jó is az. Mondjuk én inkább Erős Pistás vagyok. Igen. Nem, vagy Édes Annás, Erős Pistás vagy inkább. Olyan jót sportoltam tegnap, gyerekek, 2,5 órás. Jól lesett? Teniszeztem. De most nem pihensz rá, kiirteted? Nem, most nagyon aktívan nyomom. Most múltkor azt mondtad, hogy az összes Niemandot elporoltad, és hogy... Tegnap is nyertem, de most tegnap is nyertem, és egy jó játékosra játszottam, a Rakoncai Viktorra. Nagyon ügyes, de... De hát rendeztük a Viktorra az erőviszonyokat, muszáj volt. Visszaküldted a zongora mellé? Visszaküldtem, hogy kicsit menjen muzsikálni. Gyerekek, nagyon állok a sportra, elhatároztam. Én nem teszek újévi fogadalmat, de egyet 2017-ben nagyon föl fog jönni. Most már szinte nem bírok elfáradni. Most elkezdtem rendesen. Most már jössz. Most jövök, most rálok a kondira is. Muszáj egy kicsit feljönnöm. Ugye ez a 40 kilós vaságyal együtt is testsúly, ez most épüljön. Most rálok, elhatároztam, hogy jövőre. Izmot építesz? Izmot építek, és futok, és sportolok. Még jobban. Most egy heti hármakat, négyeket megyek. Nem tudok elfáradni. Jó vagyok. Azt hiszem, jó vagyok. Azt hiszem, ott vagyok. Azt hiszem, most egyre jobban ott vagyok. Jó. Muszáj, rálok. Most ezt elhatároztam, hogy kevesebb munka, Több sport. Aztán, hogy megfogjon a tavaszi fáradtság. Mert odáig szokott tartani, mi? Március. Igen, te tart egy ideig, ez az újévi fogadalom. Sombarcs útvonalon enyhe köd, az utat nem vettük észre, hogy csúszna. Piton küldte nekünk. Aztán üzenem minden autósnak Pápa is Győr között, hogy a téli gumi azért is kell ilyen időben, hogy ne 50-en araszoljon mögötted 30 autó. Kicsi Krisz küldte nekünk. A céges bulira visszatérve nekünk ma lesz, írta egy másik hallgató. Hát az így. Hát az jó, a jó kis céges buli, igen. Ott sem lesz egyszerű bemenni reggel. Igen. 11. kerület Hamzsabégi Karolina kereszteződés a Karolina felé lezárva a forgalmat a Hamzsabégi útra terelik. Szép napot küldte nekünk Csilla, köszi Csillu. Veszprém pedig full ónos, tükörrég a főbutak már kezdenek felengedni, de a mellékutcák még mindig nagyon csúsznak. Úgyhogy vigyázzon mindenki. Meg tudnátok mondani, hogy az ünnepek alatt lesztek a végélében. Köszi Péter, az ünnepek alatt nem vagyunk. Csütörtök pénteken best of, illetve január első hetében best of, az ünnepek között pedig sok zene. Uh-huh. Sok zene, ez a helyzet. Úgyhogy mi is csak január második hetében kezdünk majd. Itt nincs karácsonyi zene, észrevettétek. És nem is nagyon bánom ezt egyébként. Nem is nagyon bánom, megmondom őszintén, hogy, hogy nincs. Hogy volt már egy-kettő? Lesz. Akkor jó, hogy lesz. Júj, de jó, már alig várom. Akkor nagyon jó, hogy lesz. Ó, te, diszkoritmusban. De eddig nem volt, és ezt én bírom. Meg hát nem is nagyon az a profil. Tehát igen. Ide most azért egy George Michael, vagy nem tudom, hogy Mariah Carey azért annyira nem is nagyon fér bele. De Last hogy, Christmas. Ne, hát, de annak bele kell férnie. Mindenhova. Egy ilyen földolgozás belőle. Ja, 23-án beúzogathatunk egyet-kettőt. Ilyen nagyon geny, nagyon gáj, gej, nagyon rossz zenét. Ha van kedvetek, akkor el tudjuk intézni, hogy valamit behúzzunk. Nem? Ne. Legyen. Jó, mikor vagyunk? 22-én vagyunk utoljára. Igen, 21-én, bocsánat. Szerdán. 21. Szerdán vagyunk utoljára. Akkor végződik a suli, igen. Szóval belehúzhatunk. Na jól van, oké, ahogy mondtuk, vendégünk lesz, Gian érkezik majd 8 után, most egy picit újra elmegyünk hírezni. Meghallgatjuk, mit hordott össze Bányász Árpád. Van-e kétfejű fecske, háromfejű dinó, és találtak-e Argentinában borostyába fagyott szöcskét? Nem? Csak a legfontosabbak. Jönnek a hírek, csak a legfontosabbak, ilyen. 7 perc, a pontosan 7 óra, jövünk nem sokára. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 7 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello drága hallgatók. Egy jó kis hancunáj után. Kézzedé, még mindig szeretem ezt a számot. Valamilyen nem tudom, nekem jobb kedvem lesz ettől a daltól. Annyira pirom, lehet, hogy a nyár jut eszembe, amikor ez igazán sláger volt, de ez egy baromi jó szám. A lányom imádta annak. Nagyon én szeretem én is. Először bejött, és ott nekem is ez így beégett. De te nem örültél neki annyira. Hancunáj oszta. Igen, akkor még nem volt annyira jó angolból, mint most. Most már jól beszél. Penge? Nagyon penge lett? Nagyon ügyes, hát. De jó. Örülök neki én is nagyon. Tehát nem az apjára ütött. Já, köz nincsen egymáshoz. Most hiszem, hogy dénes vizsgálat. Vajon ki ez a gyerek? Monika! Vajon ki ez a gyerek? Beszéljük el! Miért olyan szép? Miért olyan értelmes? Miért olyan magas? Igen. Eddig ment, de elhallgatott a YouTube, megy. Az online adás nem megy telon. Dolgozunk rajta, a gyerekek dolgozunk rajta. Most, hogy szóltok. Mi nem megy pontosan? Nem megy az online adás telon? Az applikáción? Gondolom, igen. Írjátok meg pontosan. Jó? Hol az Angel Mama? Peti kérdezi. Lesz. Angel Mama? Igen, Angel Mama mindenképpen lesz. Gyerekek, látok Vemtől a Last Christmas-t, látom. Már azt mondtad, hogy csak szerdán. Kezded, hogy bevarak van. Uh-huh. Ott van. Egy jó Last Christmas. Hát azért amellett nem menjünk el. Az én dalom, az Angel Papa. Angel Papa. Nem van? Angel Papa. Ne, azt nem látom, de az a Vem Last Christmas az benn van. Hallgassuk meg, egy kicsit karizzunk. Hát az jó. Karizzunk. Aki még nincs karácsonyi hangulatban, az ettől a számtól egészen biztos. Egészen biztos, hogy ott lesz. Na, 8 óra után Gianni érkezik hozzánk. Nemrég megjelent egy szakácskönyve. Milyen címmel? Vallomás címmel. Hogy lehet ilyen nyáras címet adni egy szakácskönyvnek? Mert az életéről vallomás. Szól, elmesél mindent. Igen, ez egy történetmesélős könyv, igen. Mint egy Márton Péter lemeznek a címe. Vallomás. Én és a mágérakás. Én és a pizza. Én és a risotto. Én és a tájlatel. Igen, én és a gnocchi. Ahogy a magyarok mondják. Igen, gnocchi. Gnocchi. De így is egy. És tagliatelle. Úgy mondod, hogy nyoki, nem is biztos, hogy érti azt. Nyuki. Nyoki. Gnocchi. Ja, azaz, hozom azt. Igen. Mi turizálsz? Nudli. Adjon nudlit. Valamilyen nudlit adjon. Nudli. Valamilyen nudlit adjon már. Na, azt mondja, hogy legyenek majd nagyon kínos és szörnyű karizenés napok. Szenvedni akarok, írta egy hallgató. Jó, hát a Vem Last Christmas, azt már azonnal megkapjátok, igen. A dunaföldvári Freki néha átszól valami zene, hol vagytok? Nem tudjátok, mi lehet a gond? Kicsit idegesítő, Efi küldte nekünk. Valószínűleg ott valami tényleg beszól, vagy bezavar. Keressétek meg, és nyírjátok ki. Lehet, hogy konkurál velünk ott valaki, és nyomott egy kicsit az adója teljesítményén, és ezért egy nagyobb teljesítménye nyom, mint mi, és ezért néha átszól egy picit. Beleszól a Frekingbe. Keressétek meg, rettenetesen verjétek össze. Most jön a karácsony, rettenetesen verjétek agyon. Menjetek oda egy fényfűrészre, és döntsétek ki az antennáival. Igen. Na, azt mondja, hogy tesztelve minden, jól működik az app, csak veletek induljon a reggel. Figyelj, Zsolt, azt írja nekünk Angliából, jó reggelt mindenkinek, online hallgatlak titeket Angliában, az applikációnak semmi baja. Igen, mert ott van rendes internet, tudod, az lehet az oka. Nem? Hogy jó, lehet, rendes. Lehet. Széles sáv van. Ez van. Ne jó, nincsen egyébként semmi baj. Itt kell csinálni levegő beszorulás ellen. Fingjál egy nagyon. De nem alulszorult be, hanem fölül. akkor fölül tolt ki. valahogy próbál meg. Megszélcsövezzünk? Vagy ugrál? Lefekszem ide és ugrál. Figyelsz, láttam? Láttam itt egy rakéta porszívót annak a csövével. Paf! Tüdőbe! Nézd, itt oldal. Kézkrém, gégecső. Ne, én nem akarom ezt összerakni. Úristen, nekem a Benit mennyi hányszor kellett szélcsövezni. Ez egy óriási ajándék. Igen, bedugod és psz, az. Jön a kis levegő. Az pontosan ugyanolyan, mint az orszívó-porszívó. Ugyanaz a kategória. Az megváltás egy gyerekes szülő számára, mind a kettő. Egy, kapali levegőt a gyerek az órán, akkor azért nem sír. Kettő, megszélcsövezed, akkor meg azért nem sír, mert nem fáj a hasa. Tök jó. És mind a kettő mennyire egyszerű. És már ilyen banális. Hát igen, csak hogy a végig játszod ezt, hogy a gyereket fenegébe kell beledugnod egy ízét, egy kis szívószálacskát, akkor azért nyilván nem olyan. Egy csövet, konkrétan tényleg egy csövet kell beledugni. Beledugod a csövet, és akkor leereszt a gyerek. Kukizik, és a gyerek leereszt, igen. Mi is tudod? Nem bluetooth-os, meg nem szenzoros, analóg. Meg nem izé, nem kell bele 20 elem, meg nem kell hozzá semmi az égvilág, egy cső, és már segít. Igen, egyébként tényleg jó ötlet. Lesz valami új műsor most a karácsony alatt? Valami? Indítanak új műsorban? Lesz valami? Amit érdemes nézni? Vagy csak reszkesetek betörők 4626-ot szóra? Megint mi lesz most? Azt tényleg muszáj. Én már tavaly is mondtam. Tudom, reszkesetek betörők? Most akkor lesz végül? Lesz. Már elrabolták a Kolosit. Igen. A te programjuk azt láttam, gondolod, hát ne is keresd. Már, jó. Már nincs benne. Jó lett. Azt láttam. Ja. Jó lett. És megint lesz. Megint adják? Kevin nélkül nincs karácsony. Nem nekem van? Aha. Igen, el vagyunk. Én el vagyok, nálunk nem nagyon megy. Nálunk nem megy a tévé. De jó gag egyébként, szóval azzal nincsen semmi. Nincsen semmi baj. Hát egy... Mond. Hát egy jó kis költségvetése lehetett annak a reklámnak, mert egyébként marha jó meg van csinálva az egész. Nagyon szerintem picit gyúrhattak volna a szövegen, de látványra, meg az alapszitu, az szerint a óriási. Nagyon szép. Amikor elrabolják a vételt? Igen, nagyon jó meg van csinálva. Nagyon jó meg van csinálva tényleg. De mi, van valaki, akinél egyébként megy a TV 24-én? Szerintem igen. Ezer százalék. Komolyan? Persze. Annyira az emberek élete egyrészt, másrészt, aki mondjuk egyedül van, az nyilván néz televíziót, de biztos, hogy lesz. Persze. Keressük már meg azt a családot, aki a legrendhagyobb dolgot csinálja 24-én. Megmondom, hogy miért. Voltam sportolni, de nem is ez a lényeg. Mondta a nő, hogy jöjjünk nyugodt a 24-én, mert nyitva van. Mondom, micsoda? De mondom, a délig vagy egyik. Szerintem, hogy nem. Családos apukák este fölköszöntik a családot, három gyerekkel, konkrétan elmesélte a recepciós, három kis csaj, 7-től 9-ig már ott ütik a tenyerest. De a apuka üli... És a fornák keresztet. De várj, apuka is ott van, vagy csak a három gyerek? Nem, három gyerek otthon anyával. Apuka 6 órakor bekanalazza a halászlevet, fél hétkor fölveszi a teniszcuccát, és 7 órától már az Erzsébet hídi pálya mellett üti a tenyeres kereszteket, hogy haverjával 7-től 9-ig majd ülnek a szaunába. Mondom, ne, mondom, biztos eltévesztette, mondom, biztos 25-én, amikor már azért lement a karácsony. Nem, de mondta, hogy nem, higgyem el, hogy nem tudnak bezárni 24-én, ugyanis annyian vannak, és annyian játszanak, és mondom, de hát biztos, akik egyedül vannak, meg akik... Mondom, nem, családos. Nem, családban, elég a családból, fogja el. Köszön anyától, kell adj egy csókot a gyerek homlokára, és elmegy tenyereseket. Tenyereseket. Jé, 24-én este 6 órakor. Mondom, ez nagyon kis, mondom, hogy fullon vannak. Tehát rengetegen. De mondom, hát akkor ott vagy, családozol, eszel, iszol, és mondom, hogy felejtsem el. 6 órakor apa fölkiált, hogy unja, utálja az egészet, gyűlöli. Na, köszöni szépen neki, ebből elege van, és elmegy teniszezni. Hogy 24-én. A gyereke lenni. Ahelyett, hogy megborulna egy zenéje is. És egy kicsit leereszte. Aztán az is lehet egyébként, hogy egész évben nem mozgott semmit, és akkor így bevillan neki, hogy úristen, ez az év se teljen el. 24-én már, 26-án vagy 7-én, és az van neki beírva. 4-től 6-ig karácsony, 7-től tenisz. Nézzük meg, hogy tényleg, keressük meg, hogy hol a legbizarabb a karácsony. Tehát hol történik valami nagyon-nagyon szokatlan. Ugye mi történik? Beigli, menj ből az angyal, kellemetlen éneklés, ajándékbontogatás, gyerek összeveszés, mm-hmm. vidd ki anyádat, megmondtam, hogy ne szólj be, állíts föl a fel. Ez a szokásos. Igen. Szokásos. Igen. Hol a halászlép, tedd ki, miért nem teszed be, rakd be. És semmi szokatlan nem tudok mondani, mert nálunk nem szokatlan olyan napfél és holnél után megnézem a texasi láncfűrészes mélyszárlást. De mert hogy a két szélsőség. Igen, mert az így jó, mert az így, nekem attól lesz hangulatom. Attól lesz karácsonyi hangulatom. Mindenkit hátranyulok, leszetek egy szaloncukrot, kibontom, zselés visszateszem, meg illeszem trüfles nyami. De azt visszacsomagolod, a zselésed visszacsomagolod. Visszacsomagolod a zselésed. Feri, nyitott kapukat döngert. Ne érdetlen, ne ugye már én évem a szart. Visszacsomagolod? Ha persze, pusson bele más is. Egyetlen szaloncukor. Apám mindig akkurátusan, ő úgy csomagolta vissza, hogy mindig figyelzett rá, hogy látványban meglegyen a fa. Tehát visszarakta, tudod, itt szépen, de akkurátusan, és utána ment, és ebbe sincs semmi, a rohadt életben, nem, persze, de mindig olyan szépen csomagolta vissza, hogy nem is látszott rajta, a fa gyönyörű volt. Abból lehet látni, hogy egy kicsit így megfújod, és akkor ami igen. nagyon könnyen. egy húzatnál minden, tudod, az összes vissza helyén maradt, csak az szaloncukros papírok lebegtek vissza. De vajon miért rakod vissza egyébként? Tehát miért teszed vissza? Hogy látványban meglegyen, ez a fontos. Hogy ugyanúgy a látszat, és ez a, tudod, ez a nem én ettem meg. Tudod, ne tűnjen fel a többieknek, hogy már valaki, már egyébként 24-én délelőtt felrakod, vagy kora délután, vagy valakinek kicsit elhúzódik a fal lábának a applikálása a tartóba, akkor hogy este fél felrakod, és egy óra múlva már fogynak róla a szalonszokat. Nincs értelme feltenni. Nekünk volt olyan év, hogy csak dobozba volt. Oda volt rakva a konyhasz, vagy a ízére. A karácsony fa alá beszólva, a napolének az asztalára, és szépen oda volt téve, és dobozba, az kész, nem volt föltéve. Minek? Úgyis megeszed. Na miért visszatérve erre, ez nagyon fura történet. Mit szól ilyenkor a gyerek? Amikor azt látod, hogy apád rettenetesen pakol, fölkapja a teniszcucot. Érted? És apád lelép karácsonykor. Mikor lehet megunni a karácsony? 25-én már mehetsz, nem? Az már rendben van. Nem, már 25-én már. 26-án már az első eltáv? Másnap 25-én elmész az anyukádékhoz, vagy a feleséged anyjáékhoz, akkor még van egy ilyen, van egy ilyen tatárjárás még. 26-án már oké, na de most első két napban elmenni teniszezni. Látsz, hogy a február közepén már azért mi az? február közepén már. Igen, de az lehet, hogy megkapták a gyerekek az ajándékot, és akkor játszatok kicsi, apuka nem zavart, apa nem akarta. De semmi vicceskedés nincsen, hogy mit tudom én, a angyalszárnyakon a kátán, vagy Mikulás, vagy valami, nem adja meg a módját, vagy talpik pirosba van, vagy mit tudom én. Nem, ho. Töris koszorú a fej. Elmegyek most a többi gyereket megvehetni. Igen. Mondjad, Anello. Jó reggelt, sziasztok. Hogy mikor lehet megunni a karácsony? Láttam már. 25-én reggel már ki volt dobva a fenyőcén. Ez nagyon szomorú volt. Én bevallom, én megkönnyeztem. Halál komolyan, 25-én ki volt dobva. És már tojást festettek. Rajta voltak. Nem tudom miért, rajta voltak a kievett szaloncukorpapírok, és ott volt már ledobva. De az is jó, amikor már lezabálták. Érted? Már ennyi idő alatt. És ki típikus. Volt dobva. És ez komolyan. Hogy néz ki? Tehát 24-én este, amíg átadod az ajándékot, már 24-én este leszeded és kidobod, vagy 25-én reggel jön a gyerek, még ott próbál kolbászolni a falat, és nincs fa. Apuka, nincs fa. De itt értezzük, hogy hát, mondjuk van gyerek. Lehet, hogy is nincs fa. És hol kidobtam? Mert vége a karácsonynak. De apa, mondom, vége a karácsonynak. És 25-én kivágja a fát. Gondold el. Én nem akarok takarítani, nem gondolt, megvárom, még lehullik róla. Kész. És egyébként nagyon korán dobhatta ki, hogyha reggel, mert hogy én elég korán voltam lenni, és már ott szomorkodott a fa. A kiszívott szaloncukorpapírral, egy-két ilyen kis gírland, ez a kis ilyen aranyhaj, ilyen izére. Rettenetes volt. Uh-huh. Igen. És haladszod a nyitott ablakúból, hogy nyuszi, talán beteg vagy. Ők megunták, 24-én este unták meg. Ennyi. Lehet, hogy összeveszés volt egyébként a háttérben. Ami azért nem ritka, valljuk őszintén. Nem is igazi család az, ahol nem vesznek össze karácsonykor. A legszebb, amikor elkezdik elcserélgetni a fa alatt az ajándékokat. Ezt is hallottam, hogy van ilyen. Te figyelj, nem milyen jót kaptál, figyelj, nem cserélsz velem családba. Hú, de klassz, te nem adod nekem? Ez annyira jó. Úristen. Az olyan kellemetlen, amikor el kell játszanod, hogy örülsz, nem? Hát... Tudod, nálatok még van ilyen ajándék hazudás van? Persze. Hát hazudtok, vagy őszintén nyomjátok? Hazudunk. Elhazudjátok, hogy örültek? Igen. Én mindig úgy bontom ki, ne lássa senki. Most adjó, igen. Tényleg, mert nekem nagyon nehéz olyat venni, de nem azért, mert drága dolgokat kérek, csak én általában leadom a rendelést, hogy most például sok egy könyvet kér, tehát ilyeneket kérek, én biztosan megyek. Emeltes övezet? Tessék. Abból maradt még. És akkor van a nagy mosoly. Nagy mosoly. Diszkréten fogadjátok, ha olyan nagy, tehát hogy finoman nem bántatok meg senkit. Senkit. Úristen, de jó, hát ezt egész évben akartam, ezt a kockás zoknit, anyuka. Tetszik. Köszönöm. Jaj, a beigli, odaér! De nem is tesíted a beiglit. Igen, akkor nem, is? Nem mered neki megmondani, hogy hát nem. De egyiket nem lehet átverni őket, tehát látják. És akkor, de van, aki már úgy kérdezi meg, hogy nem tetszik. Nem tetszik, ugye? Jó, hát mond. Jó, mindegy. De tetszik, hidd el. De tetszik. De látom, hogy nem tetszik. És akkor rád dumálja, hogy nem tetszik. Hát tényleg így van. Neked nem lehet öblet szerezni. Én rájöttem, egyedül kell kibontani. Tehát az a megoldás. De az amikor, hogy? Amikor senki nem figyel. De mi az, hogy senki nem figyel? Kivágod az aját, snitszerrel így kivágod. Igen, kivesz és visszatudod rakni. Igen. Nem, amikor senki nem figyel. Van az a pont, amikor mindenki annyira bontogat, hogy te tudsz bontani. És akkor... Alattomba. Nyelsz egyet, még egyet, visszarakod és visszarakod akkor mész tovább. És akkor utána már, amikor ugye ők, a többiek a csomagbontásból kijönnek, örömködnek. Ó, én már nagyon örültem neki, köszönöm. És meg vagy, kész. Ennyi. Hát igen, nem rossz. De akkora kellemetlen, hogyha mondjuk úgy adja oda valaki, hogy mondjuk nem 24-e, hanem mondjuk 25-e egy ajándékozás, egy kicsit már így bővítve a családot mondjuk. Na, ott már nem tud eljátszani, mert akkor már jön face to face. Igen. Minél nagyobb a család, annál könnyebben el tud játszani. Akkor igen, már de ha nem. Te kibontod, de már rég, már vissza is csomagoltam. Na, de ha nem nagy a család, ezt mondom, akkor van gáz. Már megvolt. Nagyon örültem neki. Akkor gáz van. Igen. Persze, hogy kidobták a fát 25-én. Indulnak Maldívra, és nem merték ott hagyni elszáradni. Ha persze, biztos így. Sárga küldenek. Karácsony felállítás után leülök a kanapéra, és munkajogot, valamint büntetőjogot tanulok, majd az ott szerzett tudást átültetem a gyakorlatba, és a páromat takarításra utasítom, ha pedig nem végzi el, szankciókat alkalmazunk. Egy jogász hallgató karácsonyon, Niki küldte nekünk. 18 órától 20 óráig karácsonyozunk, utána irány a kaszinó. A kínaiaknak nincs karácsony, nyomják a pénzt a gépekbe. Mi megpróbáljuk kihalászni utánuk. Csabika küldte nekünk. Kaszinó? Ez 24-e? 24-e, igen. 24-e. 24-e, ők már kaszinoznak, igen. Nálunk az egész december a karácsonyról szól, karácsonyi dalokat hallgatunk, díszítjük a házat, öröm és boldogság van, még csak amikor... Micsoda? Még most is, amikor én egy hete veszettem el az állásomat, a párom pedig 3 napja. 2017 legyen jobb, nektek is ezt kívánja. Hogy lehet karácsonyi előtt bárkit kirúgni? Hát már most az a fél havi fizetés nem fér bele. Belefér, csak már felmondás idejét tölti. Hát, hát onnan indul a felmondás. De most azt mondta, 3 napja rúgták ki. Igen. Hát várj már meg az ünnepeket, te. Ja, és kellemes ünnepeket. Igen. Hát az milyen? Érted, ez egy félhavi fizetés, ha most rúgod ki, 10-valahanyadikán, meg ha január 5-én. Hát félhavi, pont kimondtad a kulcsmat. Ja, aminek fél havi. Kisben maradt az a félhavi. Tényleg, mi van a fizunk? Na mindegy, hagyjuk. Fizutokkal? Remélem, megnát már jó sok gyógyszert vett belőle az epe kövére. Epés. Hát ez nagyon tudom, milyen ez, amikor bontogatod az ajándékot, és nem örülsz egyébként. Azt is megírhatjátok nekünk, tényleg ez a legmegdöbbentőbb ajándék, amit nem hittél el. Szóval egészen nyugodtan, tényleg, amikor ott álltál, bontottad, és azt gondoltad, hogy ezt nem kaphatod te. És ezt mégis te kaptad. Nem az egyéb, de igen. Igen. Van olyan, aki nem állít karácsonyfát? Vagy hogy ezt az egész ünnepet így kihúzza a sorból, hogy nálunk nincs karácsony? Szerintem van, persze. Van. Vagy vallási oka van, vagy hogy ne. Persze. Vagy szépatulja a kertben. Vagy kínai. Nem vallási okokból, hanem aki azt mondja, csak azért azt mondja, hogy... Hogy nehogy már. Biztos, hogy van. Nem vagyok otthon, jövök, megyek, nem érdekel különösebben, és nem. Hát szerintem mindenképpen veszít vele. Persze, hogy adventi koszorút kész. Most minek? Anyósom például december elején fölállítja a fát. Tök igazad. Igen. És mit mondtak a gyereknek, mikor átmentek? Már megjött a Jézus. Hogy az ott fa. Mi az ott egy fa? Nem, ő azt mondja, hogy olyan hamar eltelik az ünnep, mama, és olyan gyorsan vége van, hogy ő szereti úgy hazamenni decemberben, hogy már áll a fa, föl van díszítve, és egyébként tök jó, most voltunk nála hétvégén, és egyébként jó a hangulata, hogy már állnak a karácsonyfák, vagy áll a karácsonyfa. Tehát nincs ezzel baj, ő fölállítja, és akkor neki egy hónapig ott áldogál. Hát valaki leszedni nem bírja. Az a másik, hát láttam olyat, hogy áprilisban, tehát amit mondtál, nyuszinál tette ki a fát. Tehát ő akkor már gondolom útba volt. De hát van, akinek ebből csináltunk egyszer, hogy meddig van fa, hát decemberig, következő karácsonyig. A párom szülés, az enyémek is elváltak, persze nem beszélnek egymással, 3 nap alatt 9 helyre megyünk. A húgom tanácsot kért, hogy milyen pasit keressen, mondtam neki, hogy árva legyen, és egyke. Az lesz a legjobb egyébként. 27-én már azzal ébreszt a férjem, hogy vége a karácsonynak, akkor is a tiszta ünnepi hangulatban van, utálom emiatt. A legszerencsésebb az, aki saját maga által vásárolt ajándékot kap csereberekor, ugyanis nála van a blokk, így vissza tudja vinni, és még a pénz is visszajön. Ez Szala küldte nekünk, köszönjük szépen. Jó, hogyha magadnak azt kapod, amit magadnak vettél, vagy ha visszajön az, amit másnak adtál, de mi van? Hogy? Hogy van ez? Szóval úgy. Aha. Ebben igazad van. Ugye, hogy ebben teljesen igazam van? Tökéletesen. Ugye, hogy teljesen igazam van. Szívemből beszéltünk. Igen. Na, azt mondja, hogy kedves Balázs, add le a számlát, mert Ádám nem találkozott vele, úgy nehéz fizetni. Írogatnak nekünk a klasszból. De hogy? Nem. Gyerekek, leadtam, de visszajött a címre. Mi a Balázs számlát meg kitörölted? De írd meg nekem. SMS-ben küldt el a falunkra? Add le a számlát, mert Ádám nem találkozott. Óriási. Egyébként jelzem, nem Ádámnak kell adni. Nem Ádámnak kell adni a számlát, de köszönjük szépen, bárki is vagy, köszönjük szépen. Ennél egy fokkal bonyolultabb a történet. De nagyon, és nagyon kedves vagy, hogy hallgatsz minket. Bárki legyen is. Igen, srácok, a volt főnökötök csütörtökön rúgott ki 70 embert az építőipari cégétől. Uh-huh. Ő már csak a volt. Ő már csak a volt főnökötök. Angol nyelvű szöveget nem talált, Michael nem írt. Michael nem írt, igen, meg hozzá még nem írt el a számára. Igen. Kábe, Balázs, kábe. Na, drága hallgatók, írjátok meg, hogy mikor kellett a legnagyobbat színészkedni karácsonykor. Jó, amikor nagyon nekiálltatok bontani, nagyon azt gondoltátok, hogy most nagyon azt kapjátok, amit kértek a párotoktól. Meg volt adva, hogy szeretnétek, ha eljegyezne. A szülőknek le volt adva, át volt küldve fotóval a kedvenc pulóver, és azt gondoltátok, hogy nyerekben vagytok, megvan. Amikor gyereket voltatok, és apukátok beígérte, hogy most megkapjátok az új BMX-et, bontottatok valamit, és egy tacskóra hasonlító régi használt kempingáltatok. Pulcsi volt az Xbox-os doboz. Igen. De nagy volt az a videó. A legnagyobb csalódást írjátok meg. Akár gyerekkorból is egyébként. Mit vártatok, és mi volt helyette? Jó? Örülnénk tényleg, ha korunkbeli felnőttek is írnának, hogy gyerekkorban, igen, amikor nagyon várták azt a bizonyos, nem tudom, tényleg nem. Hát, kiskutya helyett kis testvér. Kicsi, de mindegy. Hát, amikor szinte szent meggyőződéssel úgy bontottátok az ajándékot, hogy nyugi, megvan, persze, aha, hogy azt kapom. Hát ne, hát ezt kértem. Mindenki tudja, hogy erre vágyom. Nők is írjanak nekünk, háziasszonyok. Amikor leadták előre a férjüknek, átküldték, elmondták, hogy menj be balra, az első, vedd meg, adod azt, és annak örülni fogok. Bontottátok, és köszönő viszonyban nem volt azzal, amit kérdetek. Ezt írjátok meg. Úgy nézett ki. Igen. Meg azt is, hogy el kellett játszani, hogy ne bántsátok meg, vagy őszintén küldtétek el az anyjába, hogy édesem, de hülye vagy. Le is adtam a rendelést. Egy normális alapozót se tudsz nekem megvenni, pedig elmondtam, jó? Szóval amikor színészkedni kellett, vagy nem, de leginkább csalódás volt az, amit találtatok az ajándékos kosárban, dobozban, zacskóban, miben? Csomagolásban. Érződik ez a céges buli rajta. Még egy kávét. Már még egy kávét letoltam. Még egy kávét. Most felmegyek, itt felszívok egyet valami radiát. Állj fejjel. Álljak fejjel. Vér oda megy. Azt mondják egyébként. Igen? Aha. Hogy a fejbe megy a vér? Igen. Ez jó mellett, nagyon sok van. Jó lenne, ha kicsit vérszűkében lenne. Már évvégem összegyűlt. Ne szétdurran a gatyám. A pulthoz. Decemberben már inkább megvan az üzemény, hogy feldurran a gatyám, gyerekek. A slicemről lepattant 3 gomba, annyira vérbő vagyok, legyen kicsi a fejembe. És 1 perc van pintosan 7:30. Írjatok, jó, amit szeretnétek, bármit. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Picit hirtelen lett vége, ennek valószínűleg az lett az oka, hogy távirányítóról is lehet irányítani a pultot, és a zenei szerkesztőnk. Ő rakta be, ez nem a Balázs. Ez benn volt ez a dal. De be is volt szerkesztve? Igen. be volt szerkesztve. Persze, nem húzogatok be dalokat. Ez a Wham! Last Christmas, ez bent volt. Jó ez, annyira gej, annyira nyál, annyira undi, hogy már egyébként kicsit túlcsöpök, de pont ezért jó. Annyira eszembe jut mindig a klip, ahogy meghalom az első taktusokat, látom, hogy fölmennek oda, nagyon szépen felöltözködve, egy nagyon szép társaság, szép fiúk, szép lányok, aztán harcúroznak ott egy kicsit a hóban. Inkább fiúk. Igen, inkább fiúk. Nem, inkább lányok, lányok, nem, lányok, lányok, lányok, lányok, lányok, hogy a klipnek ez a lényege. Hogy el hogy szeretik. Miközben díszítik a fát, mind a ketten, Georgie és Andrew is egymásnak a barátnőit nézegetik, és egy picit irigylik érte a másikat, aztán este mégiscsak együtt bújnak ágyba. Mármint George és Andrew. Igen. Ez egy gyönyörű. Ez egy gyönyörű. De én azt nem értettem soha benne, hogy másnap mennek haza. Tehát milyen karácsonyi pár, felmennek a hegyekbe, feldíszítik a fát, kicsit ott szomorkodnak, kicsit tízék, csalódottak. Pár cserés szex a végén. Igen, aztán haza, megy mindenki az a feleségéhez. Így van, széles terpezbe. Ez a megy másnap mindenki, hogy a feleségéhez. A tegnapi nyomaikban nem tudnak belelépni, mert olyan széles a terpe. Igen. Na, ugye arról beszélgettünk, hogy kinek mikor volt ez a pont, amikor? Hát hogy is mondjam, tulajdonképpen színészkedni kellett a karácsonyi ajándéknál, mert valamit nagyon szeretett volna, leadta a rendelést, elmondta, és szent meggyőződése volt, hogy most eljött az ő napja, és megkapja. És ehhez képest valami teljesen más történt a fa alatt, és hát nem azt kapta. Nem azt kapta. Azt mondja, hogy csak ma is láger megy. Mi? Kérdezi Krisztián. Gyerekek, ne legyetek ennyire utolok, hát smiley-jellel küldte, de ezért karácsonykor egy Wham belefér. Szóval persze, csak ma is láger és Wham. Ezek szerint nem abszolút beleférnek, igen. Ne felejtsétek el, jövőre is lesz Pride. Azt mondja, hogy... Na, várjatok mindjárt. Nálunk mindig nagyon romantikus az ajándék, látványosan megállok mindig az ékszerbolt előtt, de mindig sokkal praktikusabb dolgok kerülnek a fa alá. Tavaly nyakláncnak látszó tárgynak tűnt, nagyon örültem, külső Winchestert kaptam. Jó, mi olyan rosszul nem jártál? Nyaklánc. Sok évnyi értelmetlen ajándék után inkább mindenki magának veszi az ajándékot nálunk, megvan a keret, és annak alapján vásárolunk, legalább nincs kamu meglepődés nálunk, ez bejött. Az én barátom testvére nem csak kikutatja az ajándék, hanem fel is veszi karácsony előtt. Idén is ezt tette, úgyhogy idén nem azt kapja meg, hanem egy kiló hagymát. Ez mondjuk jó, ez tetszik. De lehet, hogy a hagymát is megcsinálja, lehet, hogy valami Lyonit csinál majd. Fiatalabb voltam, de már akkor is nagy Liverpool rajongó voltam. A nővéremtől szurkolói kiegészítőket kaptam ajándékba, viszont ő nem volt biztos benne, hogy milyen csapatnak szurkolok, így gondolta, vesz Bayern Münchenes kiegészítőket. Tulajdonképpen az van, hogy kedvenc csapatom, és van egy csapat, amit gyűlölök. És pont ez a Bayern. Leírhatatlan az arc, amit vágtam, amikor kibontottam az ajándékot. Engem a volt barátnőm hívott le a ház elé, hogy karácsony ajándék, gyere meglepi. Kiderült, kaptam egy új anyósülést az autóba, mert úgyis azt én használom. Gondoljátok, hogy nem volt őszinte a mosolyom. Micsoda, hogy kapott egy új anyósülést? Mi az, hogy kapott egy új anyósülést? Hűlte a régit? Kikopott a bőr? Nem volt benne, kivett, hogy nem tudja elvinni. Az gyermekkoromban még, amikor a PlayStation 1 volt a sláger, nyilván én is arra vágytam, ezt otthon anya, mama, mindenki tudta, amikor téptem szét a csomagolást, az ölöm a tetőfokára hágott, mert a dobozban egy PlayStation volt kintom, és benne egy PlayStation-re hasonlító kínai sárga kazettás Nintendo. Oh. Annyi már különböző csak a PlayStation-től, hogy nem lehetett a lemez fedelét kinyitni, hanem oda kellett betenni a kazettát. 10 éves lehettem, nem volt őszinte az örömöm. Örülj annak a melónak, amit anyádék beletettek, mire megszerezték a PlayStation 1-es dobozát. De miért kellett ezt PlayStation 1-es dobozon betenni? Hagyta, hogy valami teljesüljön azért a kívánság, hogy az egyébként nem kapta. Gyerekként távirányítós autót szerettem volna. Nem volt József Városi. Zoknit kaptam helyette, olyan formában becsomagolom, mint egy kocsi lenne. Kibontás után jött csak a csalódás. Bátyám felesége sarokcsiszolót kért a lábára, amikor kibontott, egy flexet kapott. Nem volt őszinte ma. Ez is ugyanaz. Valamit mondott, valami gépet igen. Akar megint. Sarokcsiszoló, egy jó flex. Az mi az? Karácsonyra elefántos buddhista szélcsengőt kaptam. Szerintetek őszinte voltam most, még meg is kérdezték, hogy tetszik, mint a szarban raptam volna. Jó Ganesha. Igen. 19 évesen novemberről megkaptam a jogsim, akkor karácsony előtt a szüleim azt mondták, hogy olyan ajándékom lesz, hogy besírok rajta. Autóra gondoltam, nagy elánnal bontogattam a dobozt, és egy Justin Bieber-es fogkefe volt benne. Gondolhatjátok, fiú létemre mennyire tetszett. Ráadásul utálom Justin Bieber-t, emlékezetes volt. Ricsi küldtenek. Bátyám és felesége nagyon jól keresnek, jó az ízlésük, viccesek fiatalok, hetekig mondták bátyám anyunak, hogy olyan ajándékot kapsz tőlünk, mint még soha. Annyira jó ajándék lesz anya, anyu teljesen be volt zsongva. Anyu erőteljesen ezoterikus beállítottságú olvasul tanult nő kacérkodott a gondolattal, hogy a rég áhított hangtálat kapja meg. Szenteste ajándék után egy üveg Béliz volt. Hát abból nagy buli lehet. Egy üveg Béliz volt a szuper ajándék. Anya egyáltalán nem iszik alkohol. Nagyon őszinte volt az ajándék. A mosolya. Kriszti küldte nekünk. Egy üveg Béliz. Ez az ajándék? Hát miért? Szép nem ajándék az. Nem olcsó szereti. Volt. Ki tudja hány milliliteres volt. 10 évesen az iskolai osztálykarácsonyon mindenki kapta az aranyos ajándékokat. Én egy használt, koszos, eperszínű plüst, nem tudom, otthon sírtam el, csak magam azt játszottam, hogy mennyire örülök neki. 20 évesek voltunk a barátommal, kaptam egy nagy ajándékzacskot, ami egy túlméretes sárga fürdőköpeny volt. Annyira zavarban voltam, hogy nem mondtam semmit, de fél testtel az zacskóban voltam, hát ha van még benne valami. Látta, hogy kétségbe esett, keresek még valamit, és rávágta, hogy de hát drága volt. Azért egy túlméretes fürdőköpeny, gyönyörű történet. Eltaláltad, mit akart? Igen. Egész ünnepek alatt abban voltam. 11 évesen a mamámtól egy konyhai robotgépet kaptam. A gyerekként hogy játszod el, hogy tetszik? Egy konyhai robotgép 11 évesen. Azért az is kemény. Karácsony előtt kikotortam anyukám szekrénybe, ez egy digitális fényképezőgépet, betettem az elemet, kipróbáltam, visszatettem, szentesen vártam, hogy megkapom, erre kicsomagoltam egy zoknit és egy ébresztő órát. Később persze a fényképezőt is megkaptam, de nagyon kellemetlen mosolygás volt, Zsú küldte nekünk. Ti tényleg ti karácsonykor otthon ilyen kutatósak voltatok? Igen, persze, volt egyértelműen, volt olyan, hogy elrontottam. Kicsomagoltam. Kicsit játszom vele, és biztos emlékeztek rá, volt ez az autóversenyes játék. Az volt az egészen a régen, a világ legprimitívebb ilyen autóversenyes játéka volt, mert egy rugó ment benne körbe, ilyen 8-as alakban. És egymás mellé rakták két kis autót, az autóknak az alján volt egy ilyen kis tüske, amit így beletoltál ebbe a rugóba, és az vitte. Nem tudta a két autó megelőzni egymást, tehát amelyiket egy picit előrébb raktál, nyilván az nyer. Ilyen joystickkal nyomta. Ilyen joystickkal nyomta. Volt neked olyan ott, hogy körbe, várjál. Fehér szalakorlátot, hogy ne sodródjanak ki az autó? Hogy ne lett volna. Hogy ne lett volna. És én nem ezt akartam, hanem azt a nagy autóversenyzős szettet, amiben ilyen fekete elemekből lehetett összerakni. Két ilyen kis fém tüske volt a szélükben, összeraktad, de rohadt nagyot, és irgalmatlan jól nézik. Nem, én megkaptam ezt a rugósat, ami 8-as alakba ment, egy ilyen monitor méretbe. És elővettem, elkezdtem vele játszani, és a macska ott ült az ágyom mellette, és nézte, és látta, hogy valami fut benne, nézte, és belekapott, és kirántotta a rugót belőle. Alig bírtam visszagyömöszölni, és természetesen a visszagyömöszölés után rohadtul nem működött. Karácsonykor kibontottuk a falat, és próbált ki, Janika, na, játsszál, mert na, itt van autóverseny, na, nem játszom le. Nem, majd mondom, vacsora után nem mertem elindítani, és nem hogy működött. Ne lássák, és nem működött. Majd később, nem értették, hogy miért nem játszom a játék. Hát csak azért, mert a macska meg én sikeresen tönkre buheráltuk már az ünnepek előtt két nappal. Nagyon jó. Én meg nekem volt az elektromos, amikor pályákat kellett tüskék alapján összerakni. Igen. És az egyik pályadarabba volt egy X, ahol a két autó helyet cserélt. Emlékszel, és aki előbb ért, és a belsőből indult, annak külsőjében kellett menni, mindig a külsőjében kellett indulnod, ha X volt a pályában, mert akkor átmentél a belsőjébe. Volt ilyenetek? Kanyarvédő, ilyen kis izé. Az már profi volt. Annál nagyon profi volt, de sosem működött, mert ugye ott az a padlószőnyeg, lakótelepi lakás padlószőnyeg összeszedte valahogy úgy az elektromosságot, hogy szétszette azonnal a pályát. Ugye az autókon volt két ilyen kis tüske, amit lehetett állítani, és azt kellett belenyomni a simbe, hogy működjön, de hogy felszedjék az áramot az autók. Nagyon beteg volt az egész. Összesödött, igen, akkor nem működött. Miért nem egy jó, szedd le a szőzt az áramszedőről. Ami ilyen fémforgásból, ami összerakott. Ezt szerettem volna, és ehelyett kaptam meg ezt a 8-as alakú borzalmat. És mi visszavittétek, hogy nem működik? Nem, aztán hogy hívják valahogy, hogy addig szerelgettem, meg buherálgattam, amíg beindult, és annyira örültem neki. De az volt a játéknak a problémája, hogy fél óra múlva meguntad. Hát nem tudod senki nyerni, te nem tudod senkivel versenyezni. Úgyhogy na ennyi volt. Sokkal izgalmasabb volt ez, amikor macska kirántotta, mint utána, amikor már játszottam vele. Igen, már emlékszem erre. Az tudtátok, hogy George Michael minden évben ezzel a dallal 8 millió dollárt keres? Minden évben. Ne 7,5-ről tudtam. De vagy annyian leadják, hogy ennyit utalnak neki? Persze. Tényleg? Jó az. Írjunk már mi is valamilyen dal. Nem lesz világsláger, de hát Magyarországon tudnánk vele valamennyi pénzt keresni. Havas is mindig a karácsonyi koncerteket várja egész évben. Neki nincs más. Neki három bulia van összesen az arénában. Három karácsonykor. Na jó. Köszönjük az SMS-eket, drága hallgatók. Gianni nem jött még meg? Itt van? Hozott kaját. Dángassuk már be egy pillanatra, csak felvezetve a következő órát, ugorjon már be egy másodpercre. Az előbb kaptunk három beiglit, nem tudom kitől, de köszönjük szépen neki. Húha. Azt mondom. Kubászos beigli. Kubászos. Igen. Jó az. Voltak ilyenek még. Na. Elvetélt ötletek a történelem. Milyen, nem bír még beszélni, vagy mi van? Jó reggel! Turista mondja, nem? Á, igen, jó reggel! Ciao, jó reggel! Hello! Na, csak mondunk, hogy a Gianni lesz a következő órában a vendégünk, és hát gondoltam akkor, hogy kicsit felvezetünk, ha már itt vagy, mondj egy mondatot. Hú, de rettenetesen álmos vagy, te jó Isten! Mikor keltél utoljára ilyen korán? Hát a repülő, ami Milánóban megy, az általában 3 óra kerést igényel, 3 óra reggel, az volt körülbelül 2 hete, szóval tök ez eléggé rossz ez a korán kerés, nem tudom, hogy bírjátok, srácok, de jól alkatilag rá kell állni. Buongiorno! Buongiorno! Gianni lesz a vendégünk, mindjárt folytatjuk. 6 perc, pontosan 8 óra, jövünk Giannival a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 8 óra után vagyunk, pontosan 7 perccel. Hello! Drága hallgatók, itt vagyunk, hétfő van, már nem vagyunk sokáig adásban. Ugye a holnap után még vagyunk, és aztán elmegyünk mi is pihenni. 21-én teszik le a lantot a gyerekek, ha minden igaz. És addig vagyunk mi is. Igen, de 21 a szerda. Utána csütörtök, péntek, illetve... Két ünnep között és még utána. Két ünnep között és utána sem vagyunk, majd január 2. hetén kezdünk, de lesznek a legjobb pillanatok január 1. hetében is, illetve 22-én, 23-án és csütörtökön, pénteken. Tehát nem maradtok nélkülünk, igen, csak egy kicsit. Még egyszer letoljuk az elmúlt 2 hetet. Így van, nagyjából annyit tudunk ismételni. Hogy rögzüljenek a dolgok. Igen. Igen, tehát minden, ami egyszer elhangzott, elhangzik még egyszer, mert hogy ennyi best-of-unk van. Úgyhogy, úgyhogy leszünk. És aztán január 1. hetében lesz majd best of újra. Igen. Igen. Trafiznak a 354-es számú főúton, a Debrecen felül érkezőket mérik egy piros fehér Fiesta-ból, ilyes küldte nekünk. Az Árpád hídi baleset miatt csak a külső sáv megy. A két belsőben szétszorodva minden alkatrész. Igen, Pestről Budára, Sziget lehajtónál van ez a baleset. A kocsi az oldalán, rendőrmentő még nem értek itt. Jó Isten! Tehát Pestről Budára ez a helyzet. Köszönjük szépen. 3 autós ütközött, és igen, hát óriási, óriási karambol van, úgyhogy kerüljetek el az Árpád hidat. Köszönjük szépen. M7-esen lassú a forgalom egy picit a 24-es kilométernél, ahol elbújva fotóznak, valamint Orosházán a Szőlők körúti felújáró lábánál a városról kifelé haladókat mérik. Csoki guru küldte nekünk. Köszönjük szépen. Úgyhogy ott is tessék óvatosan menni. Itthon pedig, vagy hát Budapesten, milyen idő van? Néztél valamit? Hát figyeljetek, azt mondja, hogy -6, -2. Hát nem. Milyen katyvaz? Semmi. Egész hétre gyakorlatilag kis szürke felhőt pakolt fel az OMS, a maga kis applikációjára, gyakorlatilag semmi extra. Hóesés százaléka? Semmi, maradt a 20. Maradt a 20? Tegnap este elindult, azért szép volt. De ki ez az optimista, aki még ír 20-at? Hát itt végül már látszik a karácsony, hogy 24-e van. Hát ki írja még ezt a 20%-ot? Miért nem vallják már be, hogy nem lesz hó? Miért kell hidegetni az embereket? Reményt, tartják érted? A reményt. Vannak, akik még hisznek ebben. Nem is értem komolyan, miért kell hazudni. Na, megérkezett vendégünk, aki már ugye beköszönt 8 óra előtt, megjelent egy új szakácskönyve, és hát annyira megy, hogy gyerekek, nekünk se jutott belőle. Gianni! Hello! Jó reggelt! Hello, Gianni! Guten Morgen! Mennyire szebb az olasz, nem? Egyébként tényleg? Hát, sokkal. Guten Morgen! Ja, Stefan, das ist gute Position. Mennyire jobb, hogy egy olasz financi ellenőrzi az útleveletet. Jó, jelzem. 100 mira, 100 euro, tudom egyre egyszer. Jobban hangzik a 100 euró is, érte? Ja, tényleg, igen. A végére még ugyanaz, de... Ja. Szóval ennyire megy a szakácskönyv, hogy nem hoztál nekünk. A tisztelt példányokból annyi, most rendeltünk még egy picit, de lényegében szerintem a klassz ebben a könyvben, hogy nem egy szakácskönyv. Ez 15 év filozófia, amit, ha így lehet mondani, az eleje, hogy mi inspirálhat egy embert egy ilyen fajta tevékenységben, mint a vendéglátás, ami azért sok felmondással is van, és a másik oldalról a vége lemondással része... felmondás mondtál? Lemondás. Hát, étterem tulajdonosként. Nyilván, néha fel is kell mondani. Annyira figyelsz, hogy vigyázzom kell, hogy ezt az itt a szót arra, hogy figyeljek rád. Nagy vérszívó, vigyázz. Nagyon vigyázz. És a másik az, hogy igen, hogy a véget pedig adok szavat mindazoknak, akik természetesen velem vannak már 15 éve. És a közepe a könyvnek nem más, mint hogy így lehet mondani, a közös gondolkozás, ahol én vagyok a hangja, de ez azért fejlődött ki bennem, mert velük beszélve, veszekedve, előremenve ezek születtek. És a Rozárió pedig fantasztikus recepteket tett hozzá, szóval én azt gondolom, nem csak így lehet mondani amatőröknek, ahol a klasszikus olasz ételek vannak, de magában a haladóknak is, mert az utolsó rész, az 5 tartományos ételi azért nem egyszerű dolgok. Alapanyag beszerzés, gondolom, hogy kezdődik. Mi a lopják tojás? Turumbúza lisztet vegyél. Nem, az a kezdődik, lopják két tojás. Két tojás, igen. Biztos emlékszel rá, hogy nem emlékezni rá, hogy miért maradtál te itt? Vagy miért jöttél te ide Magyarországra? Hát, mert arra emlékszel. Milyen fere fogott meg ebben az országban? Figyelj, az van pont egy nem olyan régi interjú, az tudni kell, hogy azért Olaszországban volt egy nagyon híres magyar nő, ami az akkori 20 éves fiatalokat teljesen ilyen tudod, tabu nélkül. Ennyit utál Magyarországon? Hogy van egy csicsolina? De visszaget félre rakva, az téma volt. Ez higgyétek el. De mai napig arra, hogy még mindig megkapja tőlünk a politikai pénzeket. Sose értettem, hová tűnt a kígyó feje. Csak álltam a gyerekkel, nagy szemekkel, és néztem, hogy de jó, a kígyónak már melegben van. Puskás Sösi. De jó neki. Nincs feje és mozog. Igen, nincs feje és mozog a kígyó. De jó neki, már valami nagyon jó helye. A színészi pályafutásra, és milyen boldog a néni. Volt egy medúza, de nem ő. Az szóval ezt tudtad Magyarországon. Nem, keveset lehetett tudni, de magában még egy veszélyes területnek is számított. Szóval nagyon sokan így visszajöttek leúzott füllel, ha így lehet mondani, az itteni hát igen, keleti országoknak. Igen, valószínűleg megtalálták a csomagtartóba a pacsirtákat, gondolom. Hogy most segítség, ez a pacsirtának. Hát az olasz vadászok rendszeresen ide jönnek a pacsirt. Igen, a kis madarakat. Hát igen, mi szeretünk vadászni, de vadul. Azokat egyébként megeszitek? Ti eszitek ezeket a madarakat? Igen. Mi a madarakat szeretjük, pláne Bergamo környéken. Szeretjük a madarakat, igen. Nagyon szívesen jövünk ide a Börzsegben madárvadász. Hát más a szeretet ott is. Igen. Csak másképp, mint a madártan egyesületben. Na jó, és utána az volt, hogy természetesen a szerelem is megtartott, mert az egyfajta szakadás volt, ami végre kellett az életemben. Ez a távolság azért kellett, hogy tudjak kibontakozni én is, mert ez a 15 kilométer, ami az utolsó, a 24 évemet telt el, szóval az első 24 évet az életemben, az túl közel volt, és mindig haza kellett menjek. Szóval, ha így lehet mondani, nem tudtam magammal, hogy lehet mondani, úgy időt találni az én dolgaiba. De és már régen a kocsi volt az egyetlen hely, és nem is volt kocsim. Szóval. De neked már gyerekkorodban, vagy fiatalkorodban, és ennyire akarja meg a főzés körül forgott minden? Vagy igen. Itt Magyarországon jöttél rá, hogy ez egy hiánytermék, itt jó olasz kaját jól lehet csinálni, kevesen csinálják jól, akkor nem vágjunk bele. Nem is ismerik nagyon, ketchupot tesznek a pizzára. Ilyen bűncselekményeket követnek el az olaszkodj ellen, akkor csináljunk ebből bizniszt. Természetesen a ritkaságokból lehet jó marketinget is kihozni, ez nem lehet tagadni, de a másik oldalról azt éreztük azt mi olaszok, amikor itt voltunk, hogy nem tudtunk hol találkozni. Mi önmagában mindig a rutinra, vagy a mindennapi dolgokba vagyunk kötve, az a reggeli espresso, a cappuccino, meg a cornetto, nem a croissant, a reggeli rózsaszín újságunk, ami a Gazzetta név alatt szól, és nyitjuk ezt a sporthíreket, meg szóval vannak ezek a rituálék, ami hiány egy olasznak. És önmagában igen, egy kicsit a lehetőség egy kicsit arra, hogy ez a szenvedély azért bennem volt mindig, vagy két dolgot akartam lenni. Első dolog focista, nem lettem, látszik, nem focizok már. Kettő, vendéglátós. Éppen az édesapám azt mondta, hogy én egy bár szeretnék. És édesapám mindig azt mondta, hogy nem, mert 2 óra után csak az ördög van kint. Ez volt. Jó. Kettő után csak az ördög van. Az volt, hogy igen, bennem volt, és utána segítség az is, hogy kevés olasz vendéglátó volt, de ezért nehezebb is volt. Mert önmagában az első, amivel küzdeni kellett, mindig azokkal, aki nem értette, hogy mit beszélsz. Pontosan a személyzetem, vagy éppen akkori személyzetem, úgy hívom, hogy csapattársok. És innentől kezdve nehéz volt ez az egész, ha így lehet mondani, összhang. Mi volt a legdurvább, amit kajáltál itt, és nem értetted, hogy tudjuk ezt tenni? Vagy hogy bírjuk egyáltalán megenni? Nem, az, hogy mindig ugyanazt. Az volt a legdurvább. Még a paprika hagyma. Igen, ezért olaszként sok évvel ezelőtt, hát akkor még a magyar konyha finom volt, jellegzetes volt, de viszonylag egysíkú, most már azért nagyon sokat fejlődött nyilván az elmúlt 15-20 évben. De amikor idejöttél, hogy például mi lett a risottótokból? Hát ugye nálunk az törzs fejlődött rizibizi vé. Mert a magyarok nem értették meg, hogy miről szól a rizotto, és ebből lett nálunk a rizibizi. Azt tőletek vettük. Igen, csak igen. A magyar üzemi konyhán ezt csinálták belőle. Igen, köret. Száraz köret. Nem. Igen. Egy kis mártás azért minden föl leturbozni, tudod. De hát figyeljetek, az volt, hogy egy 50 év valahogy megpróbálta a személyiségetekkel így lenyomni, és így kezdve annál egyszerűbb, annál butább, annál, ha így lehet mondani, nem jó ételeket, vagy egyszerű ételek leginkább, és pláne az, hogy nem magyar ételek mindegyik, de egy ilyen lopott szerkezet volt, nem tudom, ez az 50 év kitalálta ki a szakácskönyve, de biztos volt benne egy milánói makaroni, ami szerintem semmi köze nincs a magyar konyhába, mint az, hogy más ételek, ami nem magyar konyhai származások, de mindegy, lényegében az, hogy ezzel éltetek, és nagyon unalmas volt ő magában ízvilágilag. Aha. Pláne az, hogy akkor volt egy ilyen glutamát használati bőven és bőkézzel. Megett a nélkül nincs étel. A gyerekek, az még azért a magyar háztartások 80%-ában mindig ott van. Jó, hát most szigázzák. Legalább nincs benne narancssárga darab. Amit nem értesz, hogy az. Mi az Isten az? De igen, tehát a Megett az még mindig azért. Meghintjük Vegetával, abból nem lehet baj. Mi mondjuk mindig toljuk. Tele van ízfokozóval az a baj. Tele van ízfokozó. Nátriumglutamáttal. Igen. Az probléma, sok minden, és mindegy, egy ízvilágot adott, és ennek kirántani egy magyar társadalom ebből az ízvilágból volt a legnehezebb, hogy vannak más ízek. Az alapanyagnak az íze. De most azt gondolom, hogy ma Magyarország egy identitás alatt van, keresi saját magát, de a legjobb irányban van szerintem. Egy kicsit a káoszból így lehet rendet csinálni, hogy előtte káosz csinálsz, és utána kiépíted azt a konyhát, ami szüksége. Kicsit úgy, mint a svédek. Most az első konyhák között vannak, úgyhogy nem volt konyhájuk. Ki kellett találniuk nekik valamit. Hát igen, most mondanom kéne két jellegzetes svéd ételt, azért bajba lennék. Hát igen, a gravlaksa. Igen, a húsgolyók. Hát a húsgolyók. Mert csak onnan tudod, hogy vették két széket, az aztán át ilyen négy húsgolyót. Ha nem álltak sokan az önkiszolgálóba, ettél két húsgolyót. Nagyjából innen tudod, meg áfogy a lekvár. A legnagyobb biznisz különben, ezt tudni kell. Micsoda, a legnagyobb forgalmat ott vannak. Hát nagy többet keresek rajta, mint tényleg az eladott éli szekrényen. Egyébként abszolút. Jó, köszönjük össze. És azt hogy érted, hogy jó irányba van most Magyarország? Terjeszkedsz? Nem. Mit az egész Arany János utca az övék. Ilyen volt, olyan volt, ilyen étterem, fagyizó, hát konkrétan az egész utcában ott vannak. Hát azért próbáljuk az olasz terméket kitenni az utcára, úgy, ahogy kell. Mi nem vertikálisan fejlődünk, mi az utcán szeretünk kifele menni. Mi egy olyan név vagyok, aki az utcán kommunikál. Nem tudom, hogy észrevettétek bárhányszor voltatok Olaszországban, hogy szeretnék az utcán lenni. Igen. És beszélgetni, és igen, hangot adni, ezt a fajta alsó hang az más, mint más a világon. Én mindig van a Ferinek ott kéne élni. De most, hogy néznek benneteket, még a szakállatok is egyformán. Abszolút, sok vagyunk. De egy az egyben egyébként. De ugyanúgy fehér. Kicsit ugyanúgy. Középen őszül, kicsit ugyanúgy vágva. Hát ez megdöbbentő. Igen, valamelyik kamu. Szerintem a csendi az. Kamu alatt. Nála borotválok, innétől kezdve szerintem színezik a dolgokat. Szóval. De igen, lényegében ez az olasz magyar gasztronómiában most a termékeket kezdi kiválasztani magának. Melyik azok a magyar termékek, amit büszkén ki lehet adni a világ felé. Megvannak a termékek, csak az a baj, csak kifele vannak, vagy csak budapesti tud. A magyar konyháról, csak mi gondoljuk, hogy világhírű. Tehát a magyar konyha nem világhírű. Tehát mi azt szeretjük gondolni, hogy persze, mert az erős paprika, meg a halász, ez is kutya nem ismeri, sajnos. Egyébként vannak jó ételeink, de a magyar konyha bőven nem világhírű. De én a turista megkóstolja az a baj, hogy nem hogy tudja. Mondjuk igen, Japánban nem tudom, hogy van-e magyar étterem, lehet, hogy egy van, de hogy nem ugyanaz van, mint nálunk, érted, hogy a sushi az, arra kíváncsi vagy, tehát nincs. Vagy az olaszoknál a pizza, a rukkola, a risotto, hát azért azok nemzetközi dolgok, hát a magyar konyhának nincs ilyen. Igen, nincs ilyen. Érdekes az, hogy a kínai és az olasz konyha mellett most úgy vélem, hogy több lesz a hamburgerező, mint a magyar étterem Budapesten. Ha te most gondolkozol, hogy hol akarsz elmenni egy jó magyar étterembe, elmenni, enni ma Budapesten, azért sok kérdőjeled van. Viszont hogy kézműves hamburger, annyit teszel, amennyit akarsz. De kézzel készítik utána. Ja, de mindegy, ezek olyan nagy kérdések, ami nem baj, ez egy ilyen fajta, ha így lehet mondani, fejlődési folyamat. Én azt gondolom, hogy a magyar termékek egyre kezdenek jobbak lenni, pláne húsban, de most a nagy követ, a magyar, az egész világ, a Magyarországot a borok képviselik. Én szerintem egyre jobban a magyar borok, a fehér magyar borok is a tokai hegyvidéke szerintem az mutat, meg a Balaton felvidéke egyre jobban Szekszárddal együtt, de ismerik a borokat, és vannak jó boraik. Mint ahogy a magyar gasztronómia ezzel mozdult meg. Egy régen Villány volt, aki megadta, illet mondani, az első energia, impulzust arra, hogy elinduljon egyfajta borkultúra, és utána természetesen a többi borvidék rá is hozzácsatlakozott. De ez volt a jó látni, hogy fejlődik, nem? Szerintem ez a legklasszabb, hogy nő a gyerek, és reméljük, hogy egyre egészségesebben és jobban, nem magasabbra és szebben. De azt olvasom, hogy írsz egyébként alkoholizálásról és kábítószerről? Igen, ez a saját élmény? Személyesen. Pláne írni ebben az állapotban nagyon sokat tudod, és szerintem Jim Morrison volt az, aki akkorákat írt, hogy hihetetlen kábszerben volt, igen. Nem, vannak problémák, amit senki nem tud. Azon kívül, hogy vannak szabotátorok, amilyen mennyire probléma, ha így lehet mondani, ja, a pszichés. Ja, nem azt akarod mondani, hogy egy nagyon erőskező otthon Zita, és nem jutsz hozzá mostanában semmi. Az is van, mit tetted. Lecsukták a díleredet, és megtalálom. Tudom, mindenhol van egy kávés doboz, aminek nincsen jogosultága egyet. De most az alkohol meg a kábítószer, azt a munka erőre, tehát a pincérekre gondolod? Van az, hogy nagyon sokan étteremet dolgoznak? Igen, van olyan, hogy sajnos belecsöppen az ember az ilyenbe arra, hogyha így lehet mondani, ezt a ritmus bírni kéne, vagy kell. Ez egy nagy betegség különben, ami a ma a világban, a szakácsokban, sok szakácsban van, amit önmagában ezt a ritmus nem lehet kibírni. Szóval ez kipréselő, teljesen belehal. Szóval reggel 9-től éjjel 2-ig ott lenni és csinálni mindig ugyanazt, és mindig ötletekkel, az a baj nagyon nehéz. És sokan, ha így lehet mondani, gyengék, vagy éppen kiesnek. Kiesnek, igen. És az alkohol egy nagyon nagy probléma, nagyon sokan általában a vendéglátósok így beleszoktak így esni ebben. Nem tudnak elegetni. Az a baj, hogy van elég, van. És ott találod a pincébe, csak elfogyott, tudod. Igen, az étteremben egyébként vannak ilyen praktikák, hogy hova ülteted a keveset fogyasztó vendéget, a sokat fogyasztót, a jól fogyasztót, a visszajárót, a háklis, a veszekedős, tehát vannak ilyen bevek? Elmondom a sztorit, beérkezett Gianni ide hozzánk, te pont kint voltál, leült a székre, azt mondja, ilyet veszek az étteremben, mert ezen nem tud sokáig ülni a vendég, gyorsan megfordul. Megőrülsz, mindenki fészkelődik, konkrétan lüktet az aranyérmétől a széktől, de még bírom. 9-10-ig szoktam állni. Tehát ilyenekkel játszottok, hogy hova ültetitek, hogy mi történik, hogy bejön a vendég, hogy milyen vendégtípusok vannak. Hát azért nyilván arra is rá kell hangolódni, van, nem? Van, ez is egy hatalmas nagy ilyen, ha illet pszichológia. Az étterem, mint minden és sok munka, ahol emberekkel foglalkozunk, azért ott kell lenni agyilag, föl kell tudni ismerni, hogy kivel, ki van szembe. De mi a legfontosabb az, hogy próbálunk ilyen kedvenc asztalokat hagyni azoknak az emberek, akik sűrű jönnek, megvan a saját asztaluk, tudják azt, hogy már vár a boruk, már vár az italuk, valamilyen szinten ez is jó és klassz, amikor, ha így lehet mondani, nem kell kérni, de már jön a szokásos, mi úgy hívjuk, így szalítana. Szóval a lényeg az, hogy persze vannak, de megpróbáljuk, minden vendég megpróbáljuk úgy kezelni, mint ugyanolyan lenne, mint bármilyen turista, vagy más ember, aki jön az utcába először nálunk. Szóval ezért ez egy nehéz feladat, azért el kell mondani, pláne az, amikor rengeteg arcot látsz, és néhány szóval az a sajnos, hogy elfelejted az arcokat, és innentől kezdve nem tudsz mindenkivel olyan kapcsolatot. Én éreztem, hogy nincs kivételezés, mert egyszer beültünk hozzá a feleségemmel, és mondtam neki, hogy anya, olyan szar hely nem lehet, mert az ott Csányi Sándor. És ott lehet mellett. Én mondom, hogy akkor jó van, figyelj, akkor lehet, hogy csak itt volt helyre, köszönjük. Nem, de vannak jó dolgok. Na, az étterem az egy jó dolog, nem? Jó bizony. Na, mondom. Hogy néz ki a karácsonyátok? Ki főz otthon? Te főzöl, vagy inkább Zita főz? Nem, én és általában. Most az van, hogy jön egy család, és egy tradíciós étel sorrend általában úgy alakul ki, ahogy jönnek be új alanyok. Most az Ita kér tőlem, és tényleg tőlem, hogy kérek egy jó receptet. Rizibizit. Üveges kínaival. Rizibizit, majd másoknak rizsabizsa. Attól függ, hogy hosszabb nevé rizsabizsa. Közben beszéltek olaszul, és nem jutott. Rizi és bízi. A rizi az azt jelenti dialektusba, hogy rizszemek, és a bízi az dialektusba, az a zöld borsó, az veranoi dialektusba. Értek ezzel? Látod, ez olyasmi, mint rengeteg olyan szó, ami bekerült az emberi, mint a tiramisu, meg ezek, ami önmagában olasz szavak, és egyre jobban beszéltek olaszul, azért tűnni kell. Na, lényegében az, hogy töltött káposztát akar az Ita feltétlenül, és de füstölt sülök legyen benne. Nem akar. Semmilyen fajta sertés, ő csirkével akar össze. Ez hogy lehet? Sehogy. Na, menjen haza az édesanyjához, mondd meg neki egyen otthon. Te főzöl? Igen. Megpróbálod? Megcsinálsz? Nem, megcsinálom. Minden karácsony a szülőkkel, meg a tesommal, meg mindenkivel így együtt főzünk, mert szerintem ne felejtsük ezt a szép üzenet, amit minden évben jön, együtt a családdal, lesz kéne. És idén azt akarunk csinálni, pont egy olyan dolog, amit sose csináltam, amióta telefon van a kezembe, az az, hogy nem fogok küldeni mindenkinek SMS-t, el fogok küldeni egy nagyot mindenkinek, de nem fogok azzal foglalkozni, hogy mindenkinek válaszoljak SMS-ekben, vagy éppen írjak mindenkinek csak azért, mert na, azt az időt... Egyet 24-én. Azt megengedem. Angyalka szájon rád, most csilingelt, kettőt koppant, már ott nyugodtan az ablakodon nézzék, hogy de utálom. Illat a legjobb. Hújjon rá, igen. De ezek egyébként már egy pár éve nincsenek. Most már úgy ez kiment a divatból szinte. Nem, jönnek. Jönnek? És mindig ezek a versek. Neked azért nem jön, mint amilyenek, mert évek óta nem válaszolunk senkinek. Tudod? De nem lehet, hogy ez kicsit kihalt az egész, és nem küldik már. Régen nagyon nagy divat volt pár éve ezek a sablon SMS-ek, amik így mentek körbe. Nem, leszoktattad őket. Leszoktattam? Nem, ezek mennek még bőven. Te is küldöd, gondolom, sűrűt, nem? Igen, az a típus. És kint is vagytok Olaszországban? Igen, reménykedve, hogy hol lesz. Szóval mi azon jelenkedik, hogy végre egy jó kis fehér karácsony legyen. Nem tudom, hogy néztétek Olaszországban milyen időjárás van az Alpokon. Remélem ott azért esni fog a hó, mert mi ott leszünk, igen. Nagy szerencsével. Igen. És lényegében ismerve édesapámat, ugyanúgy abban az oknival lesz, ugyanabban a papucsban, azzal a gitárral fog énekelni a nem tűz mellett. Nem mondod, hogy Zita mondta, hogy tényleg? Szólja a gitár, igen. És eszi, ő nagyon szereti a magokat, azt jelenti diót, meg tör magának egyfolytában hallod, és utána nem eszik, szóval. kis papucskájában megy, tényleg? És gitározik? Az ő dolga hangulata, mindig az. Én pakolom a tüzet, énekelek, eszegetek, imádja a datóját. És eszi a datóját. És azt mondta, utána gyere már enni, nem, nekem már kész, már jól vagyok, én énekelek. Zita csinált rántott sajtot. Nem. És egy adott ponton fogja a gitárját, és akkor mi kicsit énekelget? Igen. Öreg nagyon nagy formája. Nagyon. Ön el tud különíteni mindenből, mindenkit, nem érdekel. Utána, amikor beszélgetés hal valamit, ami neki nem tetszik, azért mindig ott van a füle, tudod, oda csap és azt, hogy mit mondtatok? Na, semmi. És ilyen olasz standardeket tol, vagy modern abszolút, words? Ő írt is, szóval írt, hát úgy, szerintem úgy tudta levenni a lábáról anyámat, hogy énekelte neki nem tudom hány dalat, ami kötelező volt mindig anyán napja elénekelni nekünk gyerekeknek, egy kicsit tortúrás volt a dolog, oda kellett kürbe ülni édesapával, gitárjával, és énekelt az ő dalait, ami az édesanyámnak írt. Ők nálatok már egy alapbeszélgetés olyan, mint a kicsit veszekednétek olaszul, tehát ott egy családi rendezvény, az mindenki fejhangon ordít. Abszolút. Nagyjából így tudom elképzelni, hogy 20 ember erre 20 félét mond egymásnak, nem? Ez így kell, hogy legyen. Ezért egy zajos nép az olasz. Én nekem nagyon tetszik, én nagyon szeretek Olaszországban lenni. Én bírom ezt a fajta temperamentumot. De tök más, mint amilyenek mi vagyunk. Hát a magyar nyelv és az olasz temperamentum nagyon nehezen összeillőek. Szóval, ha elmegyek föl temperamentum és olaszul és magyarul beszélek, akkor nagyon pimasznak tűnik, vagy éppen erősnek tűnik, vagy veszekedésnek. Igen. Közben ez egy beszélgetési szint, amit meg kell tanítsam az Itának különben, hogy vannak fokozatok, majd meg fogja hallani a kiabálók. De addigra, meddig még a timpán megmarad, szóval a füle rendben van, addigra nincsen probléma. De lényegében az, hogy nekünk kell kommunikálni, meg az, hogy egyre jobban használjuk a kezünket, meg tudjátok azt, hogy gesztikulációnálunk mindig van. És ez azért jó, mert egyfajta testmozgás és egy ilyen fajta rezgés van. Érted? Igen, most a kézi mikrofon egy kicsit le is korlátoz zenében. Igen, a mutogatás, a kézzel, lábbal, hát amikor tényleg beülsz egy étterembe, és egy olasz csapat ül melletted, négyen vannak, de olyan, mint egy ilyen 6-8 fős magyar társaság ülne melletted egyébként, tényleg? Hát attól függ, hogy honnét jönnek különben. Nagyon érdekes az, hogy ti ezt még nem látjátok, de egyszer csak fölismeritek majd az olaszt is, mint turista. Az északi csendesebb, nem? Az északi mások, már nagyon mások, gondolkozásilag mások, szóval hozzáállásan mások, tisztelettel másak, szóval azért nagyon pimaszak tudnak lenni az olaszok. Most értem azt, hogy miért néhányszor meg kell furdaljuk, és azt mondjuk, na, non parlo italiano, szóval nem beszélek olaszul. Hú, van ilyenkor. Azért van olyankor, amikor rászólok az olaszokra egy picit nyugodtabban, mert azért én hallom, értem, és én értek ezzel érzem, és én értek ezzel rájuk szólok. Egy kicsit ilyen nevelő apa vagyok itt az olaszok. Mert átragad kicsit a magyar, és tudod, hogy ez nekünk lehet, hogy egy kicsit sok, nem? Így van, persze. Így van, hogy tiszteljek. Ez itt a mit csinál a karácsony aztán nálatok, hogyha szót akar kérni a te leszedi családodban. Leszedi a terítéket. És hozza a sült kacsát a sütőből. Nagyjából ez a feladat. Képeket készít. Na jó van, Csányán, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Azért, ha majd marad, vagy után nyomtok, akkor azért egyet küldjél be, megnézzük. Én szerintem holnap ide küldök nektek hármat, és akkor nézzetek de bele. De drága, vagy nem ezért jó, ötöt, jó, ne. Hatat. Küldjél kettőt, mert János csak továbbadja úgyis karácsonykor neki bármit adsz, úgyhogy kettőt küldesz nekem meg a Ferének, és akkor... Ja, te vagy ki körbe, hogy az ajándékot? Ő az a maximális. Figyelj, Zitának meg mondd meg, hogy gondolj át azt a töltött káposztát megint. Jó? Jó, átadom. Jó, vagy nyavadja meg az ujját, amikor lapoz a horvát roziban, mert a Caesar salátig jutott el, abban van a csirke. Hát ő kicsit újít, igen. Gianni, kellemes ünnepeket neked, puszi, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük szépen Gianninak, hello. 8:30 pontosan, jövünk mindjárt. Pizi szünet után. Ez itt a a reggeli show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3:49 lesz pontosan, 2 perc múlva. Hello mindenkinek, drága hallgatók. A gyerekek, a Gianni hozott nekünk ilyen fánkot, vagy mi ez? Mi ez? Kuglov? A magyar tudod, fánk. De nagyon finom, hogy mint kuglov. Ez fánkot. Pistolos fánk, csörögel, szalagosnak nézesz ki, de jó. Dobozos fánk. Dobozos fánk. Nem finom egyébként, tényleg jó. Nem, pont finom. Igen, nem pont, nagyon finom. De ismertem ez az előre csomagoltat. Ebből is van tényleg az 1-2 eurós rossz minőség, amit Gianni mondott, meg van a jó minőségű. Meg a 2,5 euró. Ő a 2,5 eurós. Nem, nagyon finom egyébként. Nagyon finom. Óriási ilyen csomag telefonálós szolgálatot bonyolítottam itt éppen. Na most így kívülről néztük ezt a dolgot, nem nagyon tudtuk értelmezni, hogy mi le kellett menedzselnem a gánszégyeimet. Az a baj, hogy a hölgy se, akivel beszélt, ő se tudta értelmezni. Na mondom, hova hozza. Nem. Első kerületbe. Első kerületbe. Hányadik emelet, negyedik, nem menjük. Az, hogy te megrendelsz valamit, ha szerencséd van, akkor a posta kihozza. Ha nincs szerencséd, nem hozza ki. Nem akarom őket bántani, de álljatok rettenetesen. Hát most egy picit el vannak foglalva, házünnepek miatt. Hát ugye sok utalvány kivinni. Botrányos állapotok uralkodnak. De tényleg. A csomagok tekintetében azt mondják, mert hogy ugye a levelek azért megérkeznek, tehát hogy képes lapokra fel voltak készülni, csak most olyan mennyiségben kaptak szerencsétlenek csomagokat, hogy az előző évekhez képest, hogy az okozott egy kis torlódást. Na jó, hát jött nem tudom hány millió Erzsébet utalvány, tudod. Bizony, hát azért az kihorták. Azt minden most mindenki kiviszi. Mindegyik külön dobozba. Ott... Pont az Index ír egy nagy cikket, hogy igen, hogy botrányos állapotok uralkodnak a postán, senki nem kapja meg. Nem az igaz, hogy senki, de hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy húzások vannak. Hát át kéne venni azt, amit már nem is tudom, Dubájban, meg itt írja az Index, hogy nem is tudom, hol csinálják, hogy drónnal visz már a posta. Tehát ott van egy, ugye az Amazon úgy szállít már, hogy berepül a drón a lakásod címet fölé, és ledobja. Ha? Nem tudom, mi történik a társasházban laksz. Igen, az van, 9:40-kor nyissa ki az ablakot. 3 és fél keresztül lebeg az ablak előtt, mire hazajönnek a házi. Legyen nyitva az ablak. Igen, az Amazon kezdte el, írja az Index, és igazuk van, de már Dubajban is így csinálják, Nagy-Britanniában éppen ugye már drónnal szállítanak csomagot. Tehát berepül a kis kütyű föléd, leengedi, lerakja a kertedbe a cuccot, és visszarepül. És zseniális. Lebeg, és terikenin ott várja a háromlábú botjával. Mekkora szúnyog, takarodj minden, takarodj minden. Megpróbálj valamit elragadott. De ez milyen menő, mikor már így viszik a cuccot, nem? Hát igen. Tehát drónnal hozzánk jön a kis motoros, kis zöldkabátos, kis postásbácsi, kap egy kis borravalót, ha mázlid van, akkor jó helyre dobja. Ott pedig már drónnal viszik. Azért az elég jó. Nem tud kávéra meghívni a drónt, az a baj. Hát egyrészt ez, ugye nincsen, nem tudod leültetni az asztalhoz, megkívánni egy kis karácsonyi tojás likőrrel és beszélgetni vele. Hát és mit szól ehhez, hogy itt jó, a szomszéd van, és hát maga jár hozzájuk, mi van ott, mesélje. Ezek a horváték itt a szomszédba. És tudod, egy kicsit így felemeli a hangsúlyt a végén, hogy hát, ha mesél a szomszédról a postás. Tehát ezek elmaradnának. Meg hogy mondjuk van egy fogzás előtt álló kutyád, és kirohangál a kertben, és lerakják oda a csomagot, hogy kapsz meg a pulcsidból. De hogy van ez? Én nem vagyok egy nagy drónos. Mondjuk most vettem egyet a Beninek ilyen 2 euróért, 2 dollárért. Itt az Ákos Sendet, a technikai segítségünk vezetőn, 2 dollár, vagy 3 dollárért Kínából kis tenyéri drón. Viki 1 perc alatt fog tőle agyvérzést kapni, amikor negyedszerre reptetjük neki a karácsony fel. És ugyan megcsinálva a drón, hogy a kis propellerek le vannak védve, tehát bárminek repül neki, azonnal visszapattan, törhetetlen. 3 dolcsi, a tenyeredbe elfér, kis távirányító. De te igazából, már játszottál vele. Tulajdonképpen magamnak vettem, a gyerek kapja meg, de magamnak vettem. De hogy van, hogy... El tud vinni 5 pilóta kekszet egyszerre. Igen, a gyerek szobáig. Anyósom parókáját, majd lekapom a fejéről. De hogy van ez, hogy repül be a drón hozzád, amit az Amazon intézett Nagy-Britanniában? Hogy ne repülne be. Na de várjál, hát a drón, tehát hogy beleütnek egy címet, és ő oda repül GPS koordinátával. Hát simán, ahogy a GPS koordinátával. Ahogy te a telefonoddal állsz a kertedben. Hát azt te irányítod. Nem, ad egy jelet, hogy te ott vagy. Azok ugyanúgy megvan a helyrajzi száma, a GPS koordinátája, beütés, és valami a koordinát, és kész. És a drón, de tehát ha te drónozol, az valaki repteti. Igen. Tehát azzal valaki repül. Oda megy a postás a házad elé. Fölengedi a drónt, és berakta. De most csak tök egyszerű technikai kérdésem van, tehát mi történik? Én betáplálok valamit a GPS-nek, majd

Ezt igazából a gyereknek rendeltem, de azt hiszem, hogy ezt magamnak. Hogy látom. Lassan, ne kapkodjál. Óvatosan. Aha. Itt van. Hát ott, hogy repül, nézzék, milyen aranyos. Jaj, de kis quadrokopter. Quadrokopter. Ért, ez lesz a drón elkapó drónom, ha bejön az Amazon. Jaj. Ne. Kapcsolj streamet. Jó? Oké. De miért a plafonom van? Nem tudom még irányítani. Jaj. Aha, jó. Szeretnénk a tévészponzornak mondani, hogy küldjön egy újat. Nálunk nagyon boldog lesz a karácsony, mikor a gyerek ezt megkapja. És harmadszorra röpteti majd neki a karácsonyfának, akkor fog Viki engem is, és őt is kitagadni. Tehát akkor fognak bennünket elköltöztetni otthonról. Nagyon könnyen rá lehet egyébként fűzni. Nekem van ismerősöm, akinek van egy ilyen kb. 20-szor ekkora, mint ez. És hogyha rákattan, az már látom a jövőt, hogy ezzel fog szórakozni, hogy így összejöttek a barátaiddal, és küldözgetek egymásnak ilyen, hogy hívják, hogy pohárrozékat, meg ilyeneket. A terasz egyik végéből a másikba. Mit, ez elbír valamit? El tudsz vele vinni abból B-be? Igazából teljesen mindent, hogy mit mondasz, mert nézd meg a harcát. Leszállok? Nem, ez nem leszállás volt. Igen. Ő a drón elfogó drónom. Gyertek csak amazonos rendelők, majd én ezt intézem. Szóval a gyereknek vettem, de most azon gondolkozom, hogy hát nem adom neki oda. Szerintem se. Akkor jövőre mit veszel? Mit? Már egy igazi helikopter? Elmondom, egy apró kicsi kis tenyérni dolog, ilyen $10. Tehát, hogy nem egy nagy összeg, nem vagyok hajlandó erre a maraságra többet elkölteni, de hogy egyébként Kínából jön, és ilyen 10-15 dolcsis árért megveszed. Egyébként jó pofa. Tök jó. Mondjuk azok jól röptet, más nem tudsz vele csinálni. De ez a dolga, nem? Ez a dolga, hogy lepüljön. Na de. Rakok rá egy kis kamerát, átöblök a szomszédból. Szomszédasszony. Van olyan, ami nem van. Magas. Aha. Oda repüljek hozzá? Melyik az elején? A piros vagy a kék? Figyelj, meséltél már a szomszédasszonyodról, ne nagy felbontású kamera legyen. De hogy kell irányítani? Na mindegy. Jó vagy. Már tudod. Na figyelj, nagyon érzed. Aha. Nagyon érzi tényleg. Nem olyan, mint egy ilyen poloska, ami folyamatosan neki repül. Mint egy lepke, ami nem merti. Jó, szegénykém. Jó, hát még van hova fejlődnem, úgy érzem. Nem, most lekapcsoltam. Jó. Na, lehetünk gyorsan egy hármasugrás, hogy tudjak drónozni. És utána zene tízi. Igen. Most büntetik a rendőrei Berki Krisztiánt egy külföldi rendszámú Porsche-val az Árpád híd felhajtón, a buszában, akinek vékonyabb a pénztárcája, azért ettől függetlenül vigyázzon. Köszönjük szépen. Vajon miért pont őt? Porsche-val a buszával, hát az nem túl szimpi. Az Árpád hídon Buda irányában baleset történt, egy autó felborulva a belső sávon, mindkét irányban lassítja a forgalmat, hatalmas dugó a közeli felüljárónál lévő kereszteződés miatt is. Újpesten a Pozsonyi utcában a Téli utca kereszteződésénél a Robert Károly felé van egy baleset, alakul a dugó ott is, köszönjük szépen, valamint az Árpád hídon, igen, ezt olvastam, trafiznak a 354-es számú főúton a Debrecen felül érkezőkét mérik egy piros Fiesta-ból. Na, ha valaki játszana a hármasugrást, akkor írja nekünk SMS, jó, hogy jelentkeznétek játékra, úgy lehet bekerülni. Na. Szörnyek ezek az előítéletek, nem? Rögtön arra gondoltunk, hogy Berki Krisztián azért használja buszsávot, mert egyébként a melletti lévő sávokban túl sok autó halad, és ezért ő nem tud haladni a Porsche-vel. Nem lehet az, hogy látta, hogy mennyien vannak az előtte lévő buszon, és azt gondolta, hogy beáll mög és felvesz még két ember. Igen, segít neki. Szörny ez a rossz indulat. Ugye? De tényleg pedig komolyan. Biztos, hogy ez lehetett. Tényleg komolyan mondom, igen. Hálót kilövő drónvadász van már. Láttam a videóját, de olyan... Megy a tiéd után is rálő egy ilyen elfogó hálót. Igen, van már ilyen elfogó, hogy kilövi a hálót, és elkapja. Tehát begyűjti a drónt, rálő egy hálót, és elkapja. Nem, igen. A házi kispuskák, meg a Slavia 630-asok, hidd el, hogy azok fognak működni nálam. Igen. Csúnya világ. Írek egyébként a postások védelmi, a gyerekeket nem őket akartuk bántani, tudjuk, hogy leterheltek, hogy hányan dolgoznak, és hány küldeményük van. Persze, hát egy ilyen rajtuk nem úszik kérdés, el, persze. Tehát ez infrastruktúrális probléma igazából, hogy nem tudják kézbesíteni. Ráadásul egy csomó címre sokszor kell menni, nincs otthon, visszamenni. Az emberekkel itt nincs semmi gond. Nem tessék félreérteni. Ne tessék, és nem csak irénkék dolgoznak a postán. Jó, de én az irénkenemet mondtam. Most nem tudom, hogy elmondani az eset. Ne legyetek ennyire önérzetesek tényleg. Na, itt van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt. Erzsike, Tibike. Halló. Halló. Halló. Valami van vonalban. Tiszteletem. Kis kezicsokom, tessék parancsolni. Jó napot, dőzlöm. Jó, nincs, itt volt, de eltűnt. Miben, ha nem? Nem. Jó, milyenek a kérdések, addig mondd meg nekem, János. Szerintem egy kicsit nehezebbecskék. Már itt tartunk, már 4:10 van. Hát jó, játszunk egyet, persze. Az idő. Játszunk egyet. Hát kim voltál kávézni egyedül. Nehezebbeket írtál ma reggel? Igen, nehezebb volt. Na, itt jön a karácsony, legyél egy kicsit most az utolsó két napban még akkor ilyen. Akkor könnyű. Nem, hogy segítünk. Menni fog, mennie kell. Ne, hát azért ez nem annyira. Nem annyira vészes. Azt írja, jön, végre egy jó hír, mármint a Berki. Elkapták? Én is láttam egyébként, egy Porsche-val jár. Azzal hasítod? Nem, most nem ma, úgy egyébként látom, igen, ott az alsó rakparton szokott jönni mindig velem szemben, mikor megyek valahol, és ott látom, hogy feszít egy, a nagy ember egy ilyen kis Porsche-ban. Na, hát ez a kétüléses sportosat, vagy a nagyot, a van, amire hát használ? Nem, a kétüléses láttam nála, vagy Kajmánt, vagy a 911-es, nem tudom. Ez olyan, mint az Xboxos dobozban a pulóver, pont ugyanaz. Aha, ja értem, igen, aha. De szép csomagolás. Elmondod? Értem. Nem, Lacival kommunikál csak. És akkor most mi a megoldás? Játszon a Laci. Laci, gyere játszál! Laci, gyere játssz, és nyerd meg a hallgatóknak. Gyere ide egy pofonét. Mi van, meg nincs tele, ahol. Ez milyen van? Melyik kezed volt? Ilyenkor... Egyébként mi van? Mondhatod. Most játszunk, vagy akkor... Ja, nem akarok mutatni. Adok makka. Jön már a játékos. Jön már a játékos, jó. És akkor utána lesz még egy telefon, valaki akar velünk beszélni, igen. Gyerekek, telefonon. Meg akarnak hívni bennünket valahova, képzeljétek. Igen, a jó is. Igen, de jó. Jani tovább tudja megint ajándékozni. De mi az Isten csinálsz, Jani? Streamet adunk. Ne legyen már ennyire folyánca, komolyan mondom, János észrevett, hogy streamet adunk, elkezdett megfésülni. Most az megy. Fúj, de undorító vagy. Na, beadtuk már. Halló, jó reggel. Halló. Álló. Halló. Nincs. Lajos. Lajos. Az a Lajos. 9 után... Mi ez nincs. Nincs ez a bentről átadás, csak helyszíni hívás. Nem működik. Mi történik 9-kor? 9 előtt működik, 9 után nem. 9-kor bejön Idénke a másodikon, és elkezd telefonálni, és ezért ez nem működik. Szóval amit akartam mondani, hogy meg akarnak hívni bennünket, képzeljétek el. Nagyon kedves tőlük, köszönjük szépen, sajnos más programunk lesz, de még el sem mondtam, hogy hova. Ja. Az mindegy. El sem mondtam, hogy hova. Az ügető szilveszterre akarnak bennünket meghívni. Az jó, az már tetszik. Azt minek imádja a gyerek. Tudod, hol van? Az ügető szilveszter. Egyszer volt. Ügető szilveszter. Az ügető pályán, a Kincsen Parkban, hogy induljunk a szilveszteri futamon. Mint mi? Hát te a húzó. Te mint ló. Hát te lovagoltál, de hát... Hát annak nincs sok köze ahhoz, mert ugye nem lovon ülsz, hanem egy kocsin ülsz, nem és hajtasz. Nem tudtam észrevenni a többes számot. Hajtasz. Hogy? Igen. Igen, hát fogod és te hajtasz, de az nem kell tudnod lovagolni. Fölülsz egy kocsira és megpróbálod hajtani lovagat. Van ez az ügetői Kincsen Parkos nagy szilveszteri hajtás. Te leszel Ben Huré meg Messalla. Igen, és azonban telefutam. És állítólag szeretnék, ha elindulnánk. Induljunk el, itt vagyok. Mert azért, mert össze fogod törni magad. Most ott a Fábri, ahogy az megy. A Fábri nem megy. Már nem megy? Nem, hát talán pont azért nem megy. Ja, mert nem ő nyert. Aha. Mondjuk én zsoki alkat vagyok. Induljunk el! Mi van, ha ott összeakadt két kerék? Mit? Nagy borulás. Borulás van? Az ennyiben pengék, forgó pengék. Igen. Én azt kérem majd. Figyelj, szerintem az kellemetlen lesz. Biztos nem ajánlanak mondjuk föl, hogyha ez tényleg egy igazán veszélyes dolog lenne. De ez egy igazán veszélyes dolog, meg ahogy csinálod. Aha. Hát Balázs nem tud veszíteni. Ezerjük ki ezt a lehetőséget, nem szeretnek minket. És ki akarják nyírni a stábot? Na most mit csinálunk, Anna? Mi van? De hát akkor nem veszik fel, akkor hívjuk az ügetőt. Hát olyan kellemetlen ez nekünk. Mindegy, adjatok. Hát mi voltunk az ország vezető reggeli műsora. Valakit adjatok. Valaha. Melyik? Milyen? Fekete-fehér? Igen, nem. Fehér lesz és játékos, ha fölveszi. Hát ha nem veszi, akkor hagyjad. Add az ügetőset akkor. Jó. Akkor Pécsi István. Pista. Na jó van. Karácsony van, gyerekek. Megbocsájtás, szeretet és hol a béke. Drónom? Drónozzál egy kicsit addig. Kapcsold be, légy a drónomat, János. Be van, villog az alja. Be van.

Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3-4-10 lesz pontosan 4 perc múlva. Hello mindenkinek, itt van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt! Halló! Hello! Hogy hívnak? Szia! Sziasztok, Andi vagyok. Andi, hello Andi, honnan hívtál minket, Andi? Bajáról. Ha bajáni szólunk, ott a 94.3-on vagyunk egyébként, ha esetleg valaki, nem tudná, ott is. Ott is van Rádió 1. Na, Andi, otthon vagy, egyedül vagy, dolgozol, mit csinálsz? Dolgozom. Dolgozol, mit dolgozol? Ezt most nem mondom meg. Miért, tudom? Igen. Tényleg? Jaj. Jó, nem erőltetem. De hogy nem mondhatod el, vagy miért nem mondod el? Hát nagyon könnyű lenne megismerni, most azt hagyjuk. Hát még a hangodról sem egészen. A hangod alapján is meg lehet, egy jellegzetes kis bugonői hangod van. Oké, na figyelj, jó, akkor azt elmondhatod, hogy van-e segítséged, vagy az is titok? Van. Ki segít? Ezt nem mondom meg. És mondhatom meg. És mi a válasz? Nem mondhatom meg a válasz se. Semmit nem mondhatok meg. Jó, így szól az első. Tessék? Könnyűek. Szó. Mi a könnyű? A kérdés? Igen. Ja? Hát ahhoz beszélned kell egy kicsit majd, hogy tudjál válaszolni. Jó, rendben. Jó, figyelj, itt szól az első. Melyik történelmi eseményhez kötődik szervesen a világosi fegyverletétel? Igen, világosi fegyverletétel. Tetszik, hogy a zenéje jól szórakozott. Igen, igen. De ez jó. Világosi fegyverletétel, hogy mikor volt, vagy mihez kötődik, hogy minek a végét jelentette? Őszem 1848. Na, így van. Látod, így van. Látod, jó, abszolút. Tudod. Vagy tudja az, aki segít. A lényeg az, hogy megvan a válasz. Kis önbizalom. Igen. Menjünk tovább. Menjünk. Itt van a második. És melyik zenekar egyik slágerében hangzik el, hogy szeresd azt, aki valamivel megfog a szexben, az ölelés a legjobb? Halott pénz. Az igen, tök ügyi vagy. Halott pénz, így van. A büdös életben nem mondtam volna meg soha. Tényleg, az életben nem jöttem volna rá. 22 millióan láttak a videóklip. Atyaisten, az nagyon szép. Mi legyen a harmadik kérdéssel? Hát persze, hogy jöttem. Hogy nevezik idegen szóval egy vitorláshajó legénységét? Vitorláshajó legénységét? Uh-huh. Ez egy ilyen vitorlás szakszó. Na? Matrózok. Hát... tulajdonképpen, most, tulajdonképpen... Hát az idegen szó, hogy igen, matróz. Az, hogy matróz, én azt ismerem már viszonylag régen. Az ugye ez egy magyar szó, a matróz. Nem, Mannschaft, így hívják. Mannschaft. Hát jó, akkor ez így... Megint tanultunk valamit. Megint tanultunk valamit. Bumoszhatsz egyet, jó? Szeretnél? Igen, persze. Ruha, igen, szeretnék. Ez most már karácsonyi boom-szoftver, vagy még a régi? Ez a karácsonyi. Uh-huh. Ez a karácsonyi. Így van. Menjen? Fejlesztett 1.1-es. Igen, menjen. Na figyelj, ketyeg az orosz szója, amikor kemény bumozunk. Azt a minden segít neki. Amit, Dali. Nálam semmi. Nem. Nálad valami villog, Jani? 1.1-es a szoftver, még nem tudja. Hú. Adott? Nem, mellé ment. Máj, basszus, pedig nem volt messze, azt jelzi a gép. Feri? Semmi. Nem villog. Jaj. Andikám, sajnos nem ad. Nem ad, még egy karácsonykor se ad. Hát rohadék ez a szoftver. Nem. Sajnos, hát jó. Sajnos. De figyelj, most látom, hogy egyébként nyertél valamit. Ki? Én? Igen, hogy megtudtad, hogy mit jelent a Mannschaft szó. Megtudtad, hogy mi a Mannschaft szó, meghallgatod, maradj itt velünk, hallgass. Én is kíváncsi vagyok, mit most látom, hogy be van ide szerkesztve, amik is eredményjáték. Hallgass meg, figyelj! Pont is. Gratulálunk! Az önnyereménye 20.000 forint értékű VIP belépőjegy a december 23-ai Édes Anna Musical karácsonyi gála előadására a Kongresszusi Központban. Azt a minőségét neki! Mehetsz a Kongresszusi Központban. Egy jó kis musicalre. Szereted a musicaleket? Igen, szeretem. Na, hát akkor 23-án. Szerintem ez egy páros belépőjegy, úgyhogy ketten tudtok menni. Oké, és köszi szépen. Jó. Tök jó, ennél jobb, csak két tehát a bajai halász élet. Te mit csinálsz, Andi? Pakolsz? Vagy mit csinálsz? Nem csinálok semmit. Olyan kis úgy te, Anna. Huszi, köszönjük. Hello. Köszönjük, sziasztok. Sziasztok. Mi ez a titokzatos kormány? Nem tudom. Rájöttem, hogy engem kicsit fárasztanak a titkolózó hallgatók. Nem mondom el. De közben telefonálok egy rádió műsorba, de nem mondom el, ki vagyok, és onnan telefonálok, és hogy mit dolgozom. De mindenki fölismeri, úgyis a hangom. Ezt én nem értem. Ennek nem tudom megfejteni az okát. Lehet, hogy az idegesít, nem is a hallgató, hanem az, hogy az okát nem tudom megfejteni. Hogy értelmetlen a titkolózás? Szerintem igen, picit igen. Főleg, ha betelefonálsz egy rádió műsorba, ahol nyilvánosságot kap a hangod, meg az, hogy éppen te most telefonálsz, nem valami más csinálsz. Na mindegy. Szerintem nagyon izgalmas. Indítsuk még a Best of-ot. Elindítjuk a Best of-ot. Jó, jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Gianni volt a vendégünk. Így van. Egyrésztről, ugye, az újonnan megjelenő szakácskönyvéről beszélgettünk, valamint hát a karácsonyról, az összeveszésről, az elrontott ajándékokról, és mindenről, ami hozzátartozik. Ami vár rátok. Ami vár ránk, igen. Úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Reggeli Show. Reggeli Show. Na gyerekek, gyorsan hívjuk a nap hallgatóját, aztán már el is köszönjük, mert hogy másfél percünk van összesen. Ezt nézd, meg igazán aktuális ez a tévés eladós pici műsor, Gábor Zsazsa gyűrűje. Igen, most hunyt el a művésznő a hétvégén, vasárnap. Már Gábor Zsazsa gyűrűjét árulják fent a televízióban. Ne! Hát figyelj, nézd meg! Atya Isten! Mindjárt megint kiírják, ez a neve Gábor Zsazsa gyűrűje. Atya gratulálok! Félelmetes, tényleg durva. Na, hívjuk gyorsan a nap hallgatóját. Mit tudom, köszönöm. Jules, álljonnan. Ha mondja, hogy morning show vagy reggeli show, akkor övé az ajándékcsomag. Aztán el is köszönjük, mert hogy lejárt az időm, gyerekek. Így van, nyílik az ablak. Jaj, csukodi. Halló. Halló, jó reggel, ciao, morning show, reggeli show, szia. Nem mondtad, hello. Hát igen, mert én online hallgatlak, és ott eléggé ilyen, szerintem egy jó fél perces. Na, hát ilyenkor már lehet elkészül. Azt írta nekünk, Gianni szereti a madarakat. Most is lőtt magának is sugarbőrdet. Ezt írta. Ezzel te lettél a nap hallgatója, de hát nem tudunk sajnos ajándékcsomagot adni. Hogy hívnak? Hello! Gábor vagyok. Gáborkám, legközelebb, ha már az online-ban a Best of végén vagyunk, és már csörög a telefon, akkor már nyugodtan mondhatjátok. Jó? Köszi. Legközelebb. Kellemes ünnepeket nektek. Nektek is. Ciao, hello. Hello. Drága hallgatók, reméljük velünk lesztek még holnap, mi jövünk, holnap és holnap után még vagyunk egyébként, úgyhogy tessék ránk figyelni, hallgatni bennünket, aki 21-ig dolgozik, tartjuk a lelket bennetek. Jó, holnap 6 órakor jövünk, szevasztok! Sziasztok! Sziasztok. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show, a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.